आपका प्रश्न सबके साथ दोहरा दें, माइक में दोहरा भैया, भैया दे दीजिए नवनीत भैया, यहाँ शुरू कर दीजिए, है ना, चालू है, देखो नहीं लाइट नहीं जल रहा है। ये जो जीव चेतना से मानव चेतना में जो संक्रमण होने की बात कही थी आपने, उसमें उसका एकदम से संक्रमण हो सकता है या फिर उसका कुछ बेहतर से बेहतर ही होके तो संक्रमण होगा, ये प्रश्न। तो बेहतर से बेहतर की ओर जाकर संक्रमण होता है या बेहतर की अपेक्षा में जैसे थे वैसे ही बने रहते हैं और कोई समय में बेहतर हो जाते हैं, उसके पहले तक बेहतर की अपेक्षा है। इसको वो ठीक से समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सभी मुद्दे इंपॉर्टेंट है। पेन कौन ले गया भैया, नए के नए रखे थे, रखे हैं। देखिए जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो कोई निगेटिव बात नहीं हो रही है, यहां पर हम बेहतर नहीं हैं, यहां पर बेहतर होने की अपेक्षा है, यहां पर भी बेहतर होने की अपेक्षा ही बनी हुई है, यहां पर संक्रमण होकर हम बेहतर हो गए। एक शब्द से अपन कोई चीज को इंगित कर रहे हैं, तो यहां तक 99.9999 होते हुए भी सिर्फ क्या है, बेहतर होने की अपेक्षा है। तो 99.99 होते हुए भी ये एक्चुअली जीरो ही है, मतलब वो गुणात्मकता उसमें नहीं आई है, तब तक ये 99.99 होना जरूरी भी है, लेकिन वो जीरो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो फंक्शंस में नहीं आ रही हो, इट विल नॉट बी ऑपरेटेबल, फंक्शंस में नहीं आई हो, गुणात्मकता जो है वो व्यवहार में प्रकट नहीं हो पाई, ये ठीक है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न ने पूछा, आप लोग भी पूछिए, अगर इस प्रकार से हम चलते जाएंगे तो ठीक से हर बात जो कही जा रही है उसका अपन गहराई तक जा पाएंगे। हाँ जी, माइक में, हाँ बताइए। आपने कहा कि 99.99 है व्यवहार में नहीं आ पा रही है जी, तो क्या व्यवहार में नहीं आ पाना 0.01 ही है? क्या लगता है इनकी, इनके प्रश्न से कितने लोग सहमत, सबके हो सकते हैं या प्रश्न नहीं हो सकते हैं? सबको सहमति इस प्रश्न के साथ, प्रश्न पकड़ में आया? ये कह रहे हैं कि विचार में 99.99 भी कंप्लीट हो गए तो भी व्यवहार जीरो, जीरो का मतलब व्यवहार में अभी भी अपेक्षा ही बनी हुई है, यही तो संकट है, यही संकट है महाराज। कुल मिलाकर जिससे अपन जूझते हैं वो इतना ही है। अब ये बहुत ठीक से समझने की बात है कि इसके पहले जो मेहनत की वो बेकार होगी क्या? वो बेकार भी नहीं हुई, लेकिन क्या हम प्रमाणित हो गए क्या, क्या हमारे को व्यवहार करने की योग्यता आ गई क्या? वो भी नहीं आई, तो फिर ये हो क्या रहा है ना? तो ये हमको समझना पड़ेगा कि प्रक्रिया क्या है। संक्रमण वो स्थिति है जहां से हम लौट के नीचे के आचरण को नहीं करते हैं, उसके पहले हम ऐसा नहीं कर पाए या नहीं करें या अच्छा आचरण हो जाए या व्यवहार हो पाए, इसकी अपेक्षा ही है, इसी को कहते हैं अध्ययन काल, अभ्यास काल। ये कह रहे हैं कि जो विचार में आग एक बार सूचना या विचार के लेवल में बात पूरी हुई उसको जी के नहीं देख या जीने में नहीं आ रहा, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ आपको पकड़ मारी कि क्या बात हो रही है भाई, आप बताओ, सब लोग साथ साथ चले इसलिए पूछ रहे हैं। मेरे को ये समझ में आया कि जब तक मैं अच्छा जब तक मेरे को समाधान नहीं है साथ वैसा व्यक्त नहीं हो सकता हूं जब तक मैं 100% नहीं हूं। ठीक बात है क्योंकि हमको दोनों तरह की भाषा इस पूरे दर्शन के अध्ययन करने में मिलेगी। एक तरफ हम अध्ययन प्रक्रिया की बात करेंगे, एक तरफ शिक्षा की बात करेंगे, एक बार फिर ये भी पढ़ते हैं कि कड़ी से कड़ी जुड़कर इस चीजें समझ में आती है, अनुक्रम से प्राप्त समझ ही अनुभव है, ये सब भी है। और दूसरी तरफ ये भी आता है कि है ना संक्रमण है, तो ये दोनों में इसको बहुत ठीक ठीक से समझने की जरूरत है। तो अपना प्रॉब्लम क्या है वो भी समझ में आ सकता है, ठीक है ना। ये पहले भी कहा ही है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब तक विचार पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वो फंक्शन में नहीं आता है। जब तक विचार पूरा नहीं हो जाता, विचार की पूर्णता मेरे में नहीं होती है, तब तक हम व्यवहार करने के लायक नहीं होते हैं। तब तक व्यवहार की सिर्फ अपेक्षा ही रहती है और व्यवहार की अपेक्षा में कोई कार्य हम करते रहते हैं। हाँ, तब तक हम क्या कर रहे हैं, व्यवहार की अपेक्षा में कि कुछ अच्छा घटित हो जाए, मेरे से व्यवहार हो जाए इसकी अपेक्षा है, या कोई मेरे से अच्छा व्यवहार कर ले इसकी अपेक्षा है, ऐसी अपेक्षा में हम कुछ काम करते रहते हैं। तो ऐसा क्या चीज हो जाता है, क्या है ये? हाँ माइक दे दे। हाँ जी फिर से बोलिए। कोई 10% 20% विचार की बात हो तो समझ में आता है, 99.99 लगभग, तो इसमें क्या छूट गया ऐसा कि मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप वो पहुंच नहीं रहा। नहीं ठीक बात है, अब मैं समझ रहा हूँ आपकी दिक्कत। देखिए अगर हम देखेंगे विचार अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। ये विचार नाम की चीज क्या है इसको समझना पड़ेगा, है ना। क्यों जीना है, कैसे जीने का पूरा उत्तर मिल जाना विचार है। जब तक वो पूरा नहीं मिल रहा होता है वो अधूरा रहता है, जब तक वो अधूरा रहता है तब तक हमारे जीने में वो आ ही नहीं सकता। जीने में क्या आना था, जीने में क्या आना है? तो व्यवहार करने लायक होने का मतलब व्यवहार फिर क्या चीज है, ये सब प्रश्न खुलेंगे अपने आप, बातचीत आगे बढ़ेगी तो बढ़ेगी, है ना। तो व्यवहार क्या चीज है, ठीक, मानव में ही व्यवहार की बात की गई और मानव में विचार की अभाव में व्यवहार नहीं है। और विचार या तो पूरा है, समाधान है तो विचार है, समाधान नहीं है तो पूरा विचार ही नहीं है। और यदि कहीं से भी कुछ गड़बड़ है तो वो पूरा ही गड़बड़ है, मतलब फंक्शन में नहीं आएगा, तैयारी हो रही है लेकिन वो व्यवहार में प्रकट नहीं हो पाएगा। तो और उसका पता हमको चलता ही है। देखो ये बड़े मजे की बात है कि ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ईमानदारी से अपने को देखते हैं तो आप उसको बहुत ठीक से आप वेरीफाई कर पाते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसे कुछ हो रहा है। बहुत सारी बातें हमको पता है लेकिन जब व्यवहार में जो हमारी अपेक्षा है या उस अपेक्षा पे हम खड़े नहीं उतर पाते हैं, वो ताली हमेशा चूक जाते हैं। वो क्या ताली है, वो क्या अपेक्षाएं है, है ना। तो कहाँ पहुंच जाते हैं, पुनः वहीं पहुंच जाते हैं कि मेरे को अपेक्षा है कि कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, एक दिन मैं भी अच्छे से व्यवहार करने के योग्य हो जाऊं, ये भी अपेक्षा ही है। इन दोनों अपेक्षाओं के में हम लोग कार्य करते रहते हैं। जैसे कार्य कई तरह के होते हैं, जैसे आप सुन रहे हो ये भी कार्य है, आप मनन कर रहे हो भी कार्य है, आप खेत में काम करते हो वो भी कार्य है, आप संवाद भी करते प्रकार कार्य है, वो हो रहा है लेकिन वो बात नहीं आ रही जो आपको चाहिए। क्या नहीं हो रहा है, वो व्यवहार नहीं हो पा रहा, आप व्यवहार करने लायक नहीं है। व्यवहार करने लायक क्यों नहीं है, क्योंकि विचार अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है। विचार पूरा तैयार नहीं हुआ का मतलब है कम से कम अवधारणा। अवधारणा से पहले हम इसको प्रमाणित करने भी जाएंगे ऐसा नहीं है। वो तो कहीं भी ब्लॉक कर सकते हो आप, आज एक घंटे के बाद सुन के उसको तो अवधारणा वो नहीं कहेंगे ना, जीवन में तो एक्चुअली तो अवधारणा ने हुई नहीं है, क्योंकि अभी तो साक्षात्कार ही नहीं हुआ, तो अवधारणा कहाँ से हो जाएगी। तो साक्षात्कार पूर्वक अवधारणा तक पहुँचने की बात है, उसको वहाँ पर आप जाके लॉक करते हो, होता ही है। और उसके पहले भी आप मान लेते हैं, एक घंटे में लोग सुन लेते हैं, अरे हम जान गए क्या बात करेंगे, समझ गए हम, तो ये बात है, इसमें क्या है यार, प्रेम से रहो, ऐसे कह रहे हैं, नौकरी मत करो, व्यापार मत करो, और अपना 1600 का 1000 करते रहो, बस यही कह रहे हैं, है ना, और भीड़ भाड़ इकट्ठी कर लो कहीं से, तो वो पता नहीं चलता हमको कि हमने कहाँ रोक दिया अपने आप को। माइक माइक माइक। जब तक श्रेष्ठता के प्रति हम निर्विरोध नहीं होंगे, तब तक हम हो सकता है 99.99% ही रहेंगे। ठीक बात। जब तक मतलब जब श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति निर्विरोध होंगे, तभी हम 100% हो पाएंगे। ठीक बात। आप जो कह रहे हैं चाह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो मुझे लगता नहीं कि अभी सबके पकड़ में आएगा, क्योंकि आप अपनी जगह से कह रहे, ठीक कह रहे, वो एक प्रकार का बात है, एक प्रकार का डायमेंशन है। वो सब शांति होता है भाई, वो जब होता है, इधर होगा तो उधर होगा, उधर होगा तो इधर होगा, सब एक शांति होने की बात। ये तो एक लिंक पकड़ने की बात है कि हम कैसे आगे बढ़े, देखना बच्चे को कुर्सी न लगे। ऐसा लगता है ना कि ऐसा कभी हमको लगता है कि हम तो विचार से पूरे दर्शन हमको समझ में आ गया, ऐसा लगता है, मगर निर्विरोध होने वाली बात नहीं हो पाती है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एक बालक जो है जब अपनी शरीर यात्रा शुरू कर रहा है, उसको कई जगह से कुछ इनपुट मिल रहे हैं, है ना, ये सारे इनपुट को लेकर वो अपने में कोई कंसेप्ट को तैयार करना चाहता है कि आखिर जिंदगी कैसे जीना है भाई, सुखी कैसे होना है, ऐसे में क्या करना है, तैसे में क्या करना है, वैसे में क्या करना है, जो कुछ भी संदर्भ है मानव के, वो सबके बारे में कोई ना कोई राय बनाना चाहता है। ठीक, ये सब हम करते हैं, ऐसे भी करते हैं, अभी भी करते हैं, ठीक है ना, ये बात समझ में आती है। अभी जिसको हम कह रहे हैं कि हम ये प्रस्ताव हमारे पास था ही नहीं, तब भी हम ये करते थे, तो प्रस्ताव होने और प्रस्ताव नहीं होने में अंतर क्या हो गया, तो अंतर क्या हो इसको समझना पड़ेगा। जब हमारे पास ये प्रपोजल नहीं था, ये शिक्षा का स्वरूप निकल के नहीं आया था, तब तक जो कुछ भी हम बना रहे थे वो अगर देखेंगे तो रूप और गुण के आधार पर हम चीज़ों को बना रहे थे। हम कैसे सुखपूर्वक जिएंगे, कैसे हमारे बच्चे सुखपूर्वक जिएंगे, कैसे व्यवस्था होगी, कैसे अपना घर चलेगा, बच्चे कैसे कमाएंगे खाएंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, इतनी सारी बातें जो भी है वो सब क्या उत्तर में हम पहचानते थे कि कुल मिला के सुविधा ही सुख है। ठीक, एक प्रकार से वो कंसेप्ट ही था हमारा, उसको हमने लॉक कर दिया, लॉक करने गए लेकिन हमारे में स्वयं में अंतर विरोध बना ही रहा। क्या बना रहा, हमने खुद ने अपने में पूरी दुनिया को देख के यही माना कि यही चलता है, लेकिन खुद को स्वीकार नहीं हुआ। इस प्रकार से हम अंतर्द्वंद में फंसे रहे, अंतर्द्वंद में फंसे रहे तो प्रमाणित होने की तो बात ही नहीं बनती है। प्रमाणित होने के लिए तो तब काम शुरू होता है जब अंतर्द्वंद से बाहर आए, है ना, खुद ही को स्वीकार नहीं है। आप दुनिया के लोगों को पैसे के आधार पर मूल्यांकन करो, कोई आपको पैसे के आधार पर मूल्यांकन करे तो आपको स्वीकार नहीं है। आप सफलताओं को पैसे के आधार पर मान लो, लेकिन आपके पैसे ना आए और आपकी पत्नी आपके बच्चे आपको पैसे के आधार पर सफल माने सफल, तो कैसा लगता है, आ जाए तो पता नहीं चलता क्या हो रहा है ना, यदि ना आए तो फिर पता चलता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें दिखता है कि हम उसको स्वीकार नहीं कर पाए। तब हम क्या कर रहे हैं, ये पूरे में हम विचार पूर्वक जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। मानव में विचार शक्ति कोई चीज होती है, ये अभी तक उदय ही नहीं हुआ है, जिसको हम संक्रमण कह रहे हैं। संक्रमण का एक स्वरूप अनुभव है ना, ये तो आप सुने ही हो, अनुभव पूर्वक आदमी विचार पूर्वक जीता है, इसको कह रहे हैं संक्रमण। एक मानव में कोई मनोबल होता है, एक कोई ताकत होता है, जीवन में एक शक्ति है जिसको विचार के रूप में कहते हैं, वो अभी तक हमको उसका स्वाद ही पता नहीं चलता है। तो अभी हम कैसे जीते हैं, अभी हम जो कुछ भी हमको इनपुट मिलता रहता है बाहर से, सिचुएशन से, वो सिचुएशनों में जैसा जैसा करना ऐसा करते जाते हैं, हमारा उसमें अपना कोई बहुत से नहीं है, हमारा कोई उसमें बहुत प्रोसेसिंग ठीक से हुआ नहीं है, और हमारा कोई थॉट क्लियर हो गया ऐसा नहीं है, तो परिस्थिति के आधार पर हम चलते हैं। इसमें क्या होता है, जब तक ये स्थिति बनी हुई है, ये जो भी स्थिति बनी हुई है, इसमें परिस्थिति ऊपर रहती है, हमेशा परिस्थिति हम पर भारी पड़ी रहती है। परिस्थिति समझ रहे, सिचुएशन, तो सिचुएशन के दबाव में हम जीते हैं और हमको लगता है सारी सिचुएशन तो है ही ऐसी, अब क्या किया जाए इसमें। एक्चुअली देखेंगे तो विचार के अभाव में ही परिस्थिति हमारे पे हावी है। जिस दिन विचार शक्ति तैयार हो, शक्ति का मतलब है अपने आप में एक कंप्लीट है वो, यदि वो पूर्ण होती है उस दिन परिस्थिति पे विचार भारी पड़ता है। तो हमने वो स्वाद चखा ही नहीं है कि ये मनोबल क्या चीज है, ये कैसे हम विचार पूर्वक चलते हैं। दर्शन में एक लाइन है, पवित्र विचार ही मनोबल है। पवित्र का यहाँ पे मतलब इतना ही कह रहे हैं कि है ना, जो भी समाधान समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ विचार है, यदि वो स्पष्ट हमको हो जाता है, एक कंसेप्ट क्लैरिटी हमको आती है, एक आदमी से अनेक आदमी, एक परिवार से हर परिवार, विश्व परिवार तक, एक देश से सभी देश तक, एक धरती से सभी धरती पर, मानव क्या चीज है और मानव का सुख क्या है और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है, ये जब क्लैरिटी आती है, डाउटलेस हो जाते हैं, तभी जाकर वो 99% से ऊपर निकलते हैं, तभी जाकर वो व्यवहार में प्रकट होने की जगह में आते हैं। वो कोई जगह बनती है जहां पर हम व्यवहार करने लायक होते हैं। हाँ जी, माइक पीछे भिजवा दीजिए। आपने कहा कि जब तक विचार पूरा नहीं होता तब तक परिस्थिति हावी रहती है, तो कोई एग्जांपल अगर दे सके तो उससे शायद और अच्छा हो सकेगा। हाँ, देखिए, विचार के अभाव में है ना, मानव परिस्थिति को देखेंगे तो दो ही तरह की परिस्थिति है, एक तो प्राकृतिक परिस्थिति है, एक जो है मानवकृत परिस्थिति है। प्राकृतिक परिस्थिति का मतलब अस्तित्व सहज प्राकृतिक जो परिस्थिति है उसकी बात करें। दूसरा, हमने जो आपस में मिलकर कुछ परिस्थितियां निर्माण कर ली है, ठीक। अगर विचार की स्पष्टता की हम बात कर रहे हैं तो अस्तित्व सहज और प्राकृतिक सहज जो भी नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य है, यदि इसकी हमको स्पष्टता होती है तो ये जो मानवकृत परिस्थितियां हैं ये हमारे उस नासमझी का प्रमाण है। तो मानव के द्वारा जो नासमझी पूर्वक जो भी हमने ढांचे खांचे बिगाड़े बनाए जो भी किए हैं है ना, उसमें जो हमने अपने लिए हालत खराब करके रखा हुआ है, इस पर हमारा सारा जो नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य भारी पड़ता है। इस प्रकार से हम किसी भी परिस्थिति में उस दिशा में चलने की जगह में बन जाते हैं, ठीक। क्योंकि प्रकृति की जो परिस्थिति है या नियम के रूप में अस्तित्व जो परिस्थिति है वो सदा सदा समान ही है, वो हमारे लिए पूरक ही है। उसको अध्ययन कर उसको समझ कर ही, मानव को समझ कर ही, ये सबको समझ कर ही हम इन मानव कृत जो परिस्थितियां हैं, जो कि विपरीत परिस्थिति हमने बनाकर रखी है, इस पर हम भारी पड़ जाते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना ये बात। तो विचार के अभाव में व्यवहार नहीं, चाहो तो लिख लो, विचार के अभाव में व्यवहार घटित नहीं होता है। विचार बराबर समाधान। तो क्या ऐसे हाँ, में जो व्यक्ति विचार पूर्ण है हाँ, और ये परिस्थितियां तो है ही हाँ, तो फिर क्या वो उससे प्रभावित नहीं होता, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही या वो देखिए उस परिस्थिति को अब हम बदलने की जगह में खड़े हो जाते हैं। वो कैसे कैसे देखे वो, चलिए अभी बताया था भाषा में फिर से बता देते। दो तरह के परिस्थितियां हैं, फिर से बताते हैं, ठीक। एक हम कह रहे हैं मानवकृत परिस्थिति, जिसको लाल रंग में लिख देते हैं, मानवकृत। समझ में आ रहा भाई, हिंदी कठिन तो नहीं लग रही, मैन मेड, मेड मैन, और प्रकृति सहज, प्रकृति अस्तित्व सहज परिस्थिति, ये भी कोई परिस्थिति है या नहीं है। जैसे बच्चे पैदा हो गए ये खेल रहे हैं यहाँ पे तीन चार, ये कौन के कृत हैं, ये अभी खुश क्यों रहते, रोते गाते क्यों नहीं है, मतलब ये रोते हैं इनका दुख नहीं है ना, ये पता है ना आपको, बच्चा रोता है उसका दुख नहीं है, बड़े हंसते हैं वो भी मुझे लगता है दुखी है, क्या वो सही है कि नहीं, लोग गाते हैं तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, ऐसे थोड़ी कभी लोग कोई गलत सलत गा देते, अभी गम गलत करने के लिए भी हंसना पड़ता है यार थोड़ा बहुत तो है ना, अभी इसको ठीक से समझना पड़ेगा। तो अभी भी वो परिस्थितियां जो प्राकृतिक है वो हावी है या नहीं है, है ही, 9 महीने में बच्चे पैदा हो रहे, आप कितने रॉकेट साइंस ले आए, ठीक है ना, उनके 2 हाथ है ना, 1 नाक, ये सब वैसे के वैसे ही अभी तक, ठीक है कि नहीं, तो ये सब चीजों को हम देख रहे हैं एक परिस्थिति के रूप में। अस्तित्व के रूप में बात करेंगे तो क्या निकल गया, अस्तित्व को कैसे समझेंगे, अस्तित्व क्या चीज है, बाकी तो प्रकृति है और है क्या, अस्तित्व को देखेंगे तो कोई लॉ है इसमें, देर आर सर्टेन नियम, नियम का एक स्वरूप है नियंत्रण है, नियंत्रण नियम का स्वरूप संतुलन है, नियम का एक स्वरूप न्याय है, नियम का एक स्वरूप धर्म है, नियम का एक स्वरूप सत्य है, तो अस्तित्व क्या है, तो ये सब नियम है, बंडल ऑफ लॉज, और वो अभी तक लागू है या खत्म हो गए, पुरानी बात थी सब गए आए, नियम कानून बदल गए, ऐसा कुछ है? तो वो यथावत ही है। अब मानव ने जो परिस्थिति का निर्माण किया वो क्या चीज, मानवकृत, मानवकृत परिस्थिति को देखेंगे तो पुनः 2 चीजें हैं, एक प्रकार का एजुकेशन क्या आया, दूसरा प्रकार का हमारा जीने का डिजाइन, जो जीने का हमने डिजाइन क्या बनाए, अभी क्या चीज दिखाई देता है, जो नियम है उसको हम नहीं समझे हैं, इसीलिए एजुकेशन भी अधूरा होने से जो जीने का डिजाइन भी जो है वो विपरीत हो गया है, इसीलिए हमारे लिए परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे द्वारा निर्मित परिस्थिति ही हमारे अनुकूल नहीं है, उसके कारण में जाओ तो कारण क्या निकल के आया कि अस्तित्व के नियम को प्रकृति के नियम को हम ठीक से समझे नहीं, तो हमने जो कुछ भी डिजाइन हमने निकाले है ना उसमें गलती हो गई, क्यों नहीं समझ पाए भाई, किसी को आरोप थोड़ी है, हम सब विकास क्रम में है, जागृति क्रम में इवॉल्व हो रहे हैं, और प्रकृति को हम पहले कहाँ से क्या माने, वे शेर खा गया किसी को है ना, कोई पानी गिरा तो गिरी रहे, कोई मर गया बुखार आ गया मर गया जी, ठीक, झाड़ पे चढ़ के बैठे तो सांप आ काट गया, ठीक, तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि पूरी प्रकृति में हमको दिखाई दे संघर्ष है इसमें, तो है ना, तो वो नियम के रूप में क्या पकड़ में आ गया हमको, गलत नियम पकड़ में आ गया कि प्रकृति में क्या है संघर्ष है भाई, तो हम संघर्ष करने दौड़े, तो क्या करना पड़ेगा, तो प्रकृति पे विजय पाना पड़ेगा, ये दौड़ गए अपन, प्रकृति पे विजय पाना ये हमारा कोई निष्कर्ष बना लिए थे हम उस पर चल दिए, उससे हमारी परिस्थिति और गड़बड़ हो गई, हुई ना, इस प्रकार से हमने ना समझी वह इसको जानबूझ के नहीं हो रहा है ना, ये हम नहीं समझे, हम इतने इवॉल्व नहीं हुए, संक्रमण नहीं आया, तो नियम के विरुद्ध हम जीने चले गए, उसका एक भाग शिक्षा का स्वरूप है, दूसरा भाग जीने का डिजाइन है, ये दोनों के कारण विपरीत परिस्थिति बनाकर हम बैठे हुए। अभी समझ में आने के बाद क्या होगा, ये नियम तो अभी भी लागू है, ठीक है, अभी समझ में आ गया, तो अगर शिक्षा ठीक हो गया तो जीने का डिजाइन ठीक होता है, तो जितना भी हमारा द्वारा जो बनाया गया परिस्थिति है इसके ऊपर हम भारी पड़ जाते, क्योंकि यहाँ तो सपोर्ट है, अस्तित्व का सपोर्ट लेकर काम कर रहे हैं, तो ये भारी पड़ जाता है, क्योंकि अब वो नियम तो पहले से लागू ही है ना, इस प्रकार से विचार वो ताकत है, अगर सब पूर्ण होता है तब है, जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक व्यवहार करने लायक ही नहीं होते हम, व्यवहार क्या चीज है, विचार क्या चीज है ना, इसको थोड़ा और समझ लेंगे, ठीक है ये बात। इस प्रकार से जब तक ये नहीं पूरा हो जाता तब तक व्यवहार की अपेक्षा है, ये कितने दिन रह सकती है, जितने दिन भी पूरा ना हो, बुराई क्या है इसमें, ऐसा अगर रहता भी तो बुराई क्या है, बुराई कुछ नहीं है, हमको पता चला कि ये कम है तो पूरा कर रहे हैं, ठीक, तो भैया आपने जो ये बताया उसमें मुझे ऐसा लगा कि जो एक कुछ जगह पे ये बोला गया है कि जागृति के पश्चात, मतलब जागृत परंपरा में जो है मानव कर्म करते समय स्वतंत्र होता है और फल भोगते समय भी स्वतंत्र होता है, तो क्या ये नियम समझ में आने के कारण ऐसा होता है? इस नियम से यही फल मिलेगा? जागृत परंपरा का मतलब ये है कि शिक्षा जागृत हो गई, जीने का डिजाइन मतलब व्यवस्था जागृत हो गया, तो जागृत होने का मतलब ये है कि नियम के अनुसार व्यवस्था हो गया, इस नियम का ही शिक्षा हो गया, इसको बोल रहे जागृत परंपरा हो गया। जागृत परंपरा में भी बालक को है ना समझने का अवसर बना ही है, इस प्रकार से वही कर्म करते हैं, वही परिस्थिति जो हमको स्वीकार है वो हम बना पाते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसी परिस्थिति हमको चाहिए वैसा हम बनाने का प्रयास करते हैं। और क्यों बन जाती है भैया, इतने उटपटांग सिस्टम में भी क्यों बन जाती है? क्योंकि ये नियम के साथ है, क्योंकि ये मानव को सहज स्वीकार है, क्योंकि ये हमारी कामना ही है, क्योंकि ये अस्तित्व सहज विधि से चलने वाली बात है। इस प्रकार से हम इसमें आगे निकल सकते हैं, कोई डर ही नहीं हमको, है ना, कोई डरने की बात ही नहीं, क्योंकि अब आप पूरे प्रिंसिपल से काम कर रहे हो। अस्तित्व एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है, जो 99.99 बोल रहे हैं वो एक प्रकार का भाषा है समझने के लिए। अस्तित्व का एक नियम है, यदि वो समझ में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, जब तक वो नहीं आया तब तक नहीं आया। वो क्या नियम है? एक ही नियम है, उपयोगिता और पूरकता। हर इकाई अस्तित्व में उपयोगी है और समग्रता के साथ पूरक है। उपयोगिता पूरकता एक नियम है, यदि मेरे को मेरी उपयोगिता पकड़ में नहीं आई, जब तक पकड़ में नहीं आएगी तब तक पूरकता को उपयोगिता मान के फंसे रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते उटपटांग, है ना। तमाम तरह के उटपटांग हरकत हमारी का मतलब इतना है कि अस्तित्व का नियम हमको समझ में नहीं है। अस्तित्व में बहुत सारे नियम नहीं है, द सिंपलेस्ट थिंग इन द एग्जिस्टेंस इज एग्जिस्टेंस ओनली, है ना, इट इज क्या बोले हमें ना, सबसे सरल कोई चीज है अस्तित्व। अस्तित्व कोई कॉम्प्लेक्स स्वरूप नहीं काम करता है, एक नियम अस्तित्व में, एक ही नियम सहअस्तित्व नियम है। सहअस्तित्व का मतलब ये उपयोगिता और पूरकता। अगर ये समझ में आता है तो आता है, नहीं आता तब तक नहीं आता है। तब तक कहीं ना कहीं इस उपयोगिता को ही हम भाषा में जोड़े रहते हैं, रूप में जोड़े रहते हैं, पद में जोड़े रहते हैं, बल में जोड़े रहते हैं, धन में जोड़े रहते हैं, अहंकार से जुड़ जाता है इस प्रकार से, उसी में दिक्कत होती रहती है। अब करो क्या इसका, सबको सरल, इतना सरल सबको समझ में आना है इसीलिए कह रहा हूं, इतना सरल है इसलिए सबको समझ में आ सकता है। हाँ जी, खाली अभी क्या है, अभी हम लोग का एक प्रकार का अपब्रिंगिंग हो गया है ना, गलत शिक्षा से आए लोग हैं, गलत डिजाइन में जीने का अभ्यास बना हुआ है, इसमें पूर्व मान्यता गलत शिक्षा से आ गई, पूर्वाभ्यास ये यहाँ से आ गए, इतने ही बार दिक्कत देता है। इसको हम जिस दिन छोड़ने को तैयार होते हैं उस दिन छोड़ देते हैं, जब तक नहीं छोड़ते हैं तब तक नहीं छोड़ते हैं, पकड़े रहते हैं पूंछ उसकी, क्या पकड़े देते हैं उसकी पूंछ, छोड़ दे नहीं, क्योंकि लगता है कि छोड़ देंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये इतना कठिन इनके लिए नहीं है, आपसे कम कठिन इनके लिए, इनसे कम कठिन और छोटों के लिए, और इनके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं, क्योंकि ये सब अभी इन पर सब अस्तित्व का नियम लागू ही है, और अगर उसके अनुसार शिक्षा और व्यवस्था मिलती है उनके लिए एकदम सरल है। कल को हंसने के अलावा कुछ नहीं करने वाले हमारे बच्चे हमारे पर, इतना संकट, इतनी सी बात समझ में इतने दिन लगाए, लेकिन इसी का नाम संक्रमण है। जब तक कोई बात नहीं समझ में आई मानव जाति में तो नहीं आई, क्या कर लोगे आप? जैसे धरती चपटी है, आज अगर आपको बात बोले जाए कि हमारे पूर्वज धरती चपटी मानते थे, हमको हंसने के अलावा क्या बचता है? ऐसे कैसे कॉमन सेंस भी लगाए, है ना, ऐसे लगता है हमको, लेकिन उनके लिए कितना बड़ा संकट होगा। देखो लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, किसी को मार डाले, किसी को क्या कर डाले, किसी ने चपटी बोला, किसी ने गोल बोला, उसको मार ही दिए। इसका मतलब ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं जब तक हमको समझ में नहीं आता है, एक आदमी को समझ में नहीं आता है तो रख दो ना, मानव जाति को समझ में नहीं आता है, मानव जाति को समझ में नहीं आता तो एक आदमी को समझ में नहीं आता है। अब ये दोनों चलते रहते हैं ऐसे, हर मानव इस मानव जाति में तैयार होता है, जितना मानव जाति की अकल होती है उतने मानव की होती है, और जितनी इस मानव की होती है उतनी मानव जाति की होती है, दोनों जाएं तो जाएं किसके पास, किसको दोष दें, दोनों एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, दोनों एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, नहीं देते हैं। अब ये दोनों एक ही चट्टे हैं ना, एक सिक्के के दो कॉइन, मतलब कॉइन के दो फेसेस हैं, ठीक। अब ये इवॉल्व हो गया तो बात अलग है, इनमें से कोई एक आदमी को कुछ नई बात समझ में आ गई, मतलब पूरी बात पकड़ में आ गई, तो फिर मानव जाति को पकड़ में आनी आनी है, क्योंकि वो तो जुड़े हुए हैं। जब तक नहीं आई तो वो 1000 साल हो जाए, 2000 साल हो जाए, 5000 साल हो जाए, 10000 साल हो जाए, 1,00,000 साल हो जाए, धरती बर्बाद हो जाए तो भी हो जाए, क्या कर सकते हैं आप? अगर नहीं समझ में आई तो नहीं आई, करेगा क्या उसमें? इसी को कह रहे हैं संक्रमण, इसी का नाम संक्रमण है। इस विधि से अपने ठीक से समझ में आ सकता है कि ये कोई एक आदमी का मामला नहीं हो रहा है और हर आदमी का मामला है, ये पूरी मानव जाति को इवॉल्व होने की बात है। और ये जो कुछ भी अनुसंधान हुआ या ये जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, ये पूरी मानव नाम शब्द से जुड़ा हुआ बात है, एक आदमी से लाकर मानव जाति तक। ठीक, तो अब तक ये कहा जा रहा है कि मानव जाति विचार पूर्वक नहीं जी रही है, सिचुएशन पूर्वक जी रही है। चलो मानव जाति को जाने दो, आप अपने जिंदगी में देखो, आप सिचुएशन पूर्वक जी रहे थे अब तक या मानव, या आप एक विचार पूर्वक जी रहे? किसी ने मुस्कुरा के बात कर ली तो आपने मुस्कुरा के बात कर ली, किसी ने थोड़ी सी नाक चढ़ाई तो हम तो तैयार ही बैठे थे एकदम, अपने पास तलवार रखी हुई थी, अरे किसी ने फिर माफी मांग ली तो अरे कोई बात नहीं, अरे माफी मांग लेना चाहिए, कोई बात मेरी तरफ से माफी, आई एम ऑल्सो सॉरी, सॉरी जी सॉरी जी, है ना? अब क्या कर रहे हैं हम? तो कोई थॉट हमारे में बना ही नहीं कि एक्चुअली जीने का सही स्वरूप क्या है, आचरण का सही स्वरूप क्या है, दिशा क्या है, कार्यक्रम क्या है। ये लड़की कहीं जहाँ जाती है वहीं क्यों जाती है? इसका थॉट अब नहीं बना तो नहीं बना, क्या करेगा? कोई ये करता था यही सही तो नहीं कर रहा है यार, वो कर रहा था ये वही सही तो नहीं कर रहा है ना? हम पीछे न रह जाए बस, इतने हैं हमारे अंदर, सही क्या वो पता नहीं है। इस प्रकार से हम थॉटफुली एक्टिविटी कर रहे हैं, इसको कोई प्रमाण अब तक हम प्रस्तुत नहीं कर पाए। अगर हम थॉटफुली कोई एक्टिविटी कर रहे होते शिक्षा में, संविधान में, सरकार में, तो धरती बर्बाद नहीं होती। हम सब देख रहे हैं हर दिन हर दिन हर दिन धरती बर्बाद हो रही है, हर दिन हमारी हालत बेहाल हो रही है, उसके बावजूद भी हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है इसको आबाद करने का। अगर हो तो बता दो इस जगह के पहले, अगर कोई कार्यक्रम बना पाए। माइक माइक, आप माइक में बोलेंगे तब तक मैं पानी पी लूंगा। मतलब भैया वर्तमान स्थिति तो मतलब समझ में आ ही रही है सबको, और आवश्यकता भी समझ में आ रही है, मगर उद्देश्य पकड़ में नहीं आ रहा है। वेरी गुड, बहुत जोरदार बात कही आपने, ताली बजा दो आपके लिए। इसी को कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना। ये तो अंधे को भी दिख रहा है, ये जो स्थूलता में जो दिख रहा है ना, मेरी भाषा में कहता हूं अंधे को दिखता है तो, कि धरती तापग्रस्त होगी, प्रदूषण बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन इसमें उद्देश्य क्या नहीं बन पा रहा हमारा? क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि उद्देश्य कोई चीज है जो संक्रमण के बाद ही पता चलता है, नहीं तो क्या करते हैं अभी? अभी उद्देश्य कैसा बनता है? धरती की तापग्रस्त हो रही, ग्लोबल वार्मिंग में क्या करना चाहिए? कार्बन, कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, क्या करना चाहिए? कार्बन को वापिस एब्जॉर्व करने के लिए, अब इसके लिए क्या चाहिए? पैसा। उद्देश्य क्या बनता है? पैसा। धरती बर्बाद हो गई, पेड़ कम पड़ गए तो क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोग लगाते ही नहीं है, काट काट के ले जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? उनके ईंधन की समस्या, उनकी गरीबी है, ये है वो है। ठीक है, तो गरीबों को गरीबी मुक्त करो तो क्या चाहिए? पैसा। पेड़ लगाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, है ना? काम करवाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। संघर्ष है, भय है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार क्यों है? तनख्वाह ही कम देते टीचरों को, तो तनख्वाह बढ़ाओ, सिक्स पे कमीशन लाओ, सेवंथ लाओ, एट्थ लाओ, नाइन्थ लाओ, टेंथ लाओ, इलेवंथ लाओ, सबके लिए क्या चाहिए? पैसा। अभी जिस प्रकार से हम जी रहे हैं उस प्रकार में मानव का अध्ययन नहीं है, अस्तित्व का अध्ययन नहीं है, तो हमारा उद्देश्य बनता है कि आज जितना पैसा है कल उससे अधिक पैसा हमको चाहिए। तो चेतना का जो स्तर है उस स्तर पर यदि हम काम करते हैं, उसी स्तर से ऑपरेट करते हैं, तो कमी हमेशा एक ही चीज की बनती है, उद्देश्य एक ही बनता है, आज जितना हमारे पास है उसको कैसे धन को बढ़ाया जाए, आज जितने लोग हमारे मेरे फॉलोअर हैं उस फॉलोअरशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार से लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए पैसा और संख्या को भी हम अल्टीमेटली मान लेते हैं और सोचते हैं कि इसी कारण हम शायद शिफ्ट, मतलब हमारे में जीने में कोई बदलाव भी नहीं ला पा रहे हैं। और पैसा चाहिए, मैं देखता हूँ कई बार विद्या परिवार जुड़ने के बाद भी लोग और पैसा करने के, क्योंकि लगता है हर चीज का हाल तो पैसे ही है, कई लोग यहाँ आके बोलते, देखो आपके पास तो बहुत पैसे थे इसलिए आपने सब कर लिया, आप बड़े शान से बोल रहे हो। पिछले किसी शिविर में किसी ने बताया सर अंदर के बताए आपको मैं क्या हो गया, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बोले ये शिविर में बोला हो। मैं बताया, मैं गिनाया यार कि क्या है, देख ले भाई, है ना। तो हमको ऐसे दिखता है सब चीज़ें ऐसी दिखती है, क्योंकि दिखता हमको कल्पनाशीलता से, जितनी बातें गई रहती उसी आधार पर दिखती हैं। अगर हमारे में संक्रमण आए नहीं, चेतना का स्तर बदला ही नहीं, तो वो उतना ही दिखता है और हमको लगता है यही सही है, अंतिम सत्य तो यही है। इस प्रकार से ये विचार का अभाव है और परिस्थिति जन्य हम चीजों को लेकर चल रहे हैं। पूरा विज्ञान जो है परिस्थिति जन्य चीजों पर काम कर रहा है। जैसे जैसे परिस्थिति खराब होती जाएगी, वैसे वैसे वैसे वो अपना यंत्र बनाते जाएंगे, वैसे वैसे वैसे हमारा रिसोर्स और कम करते जाएंगे, वैसे वैसे वैसे परिस्थिति खराब होगी, वैसे वैसे वैसे और काम करते जाएंगे। कहाँ पहुंच रहे हैं देख लीजिए। तो पहली बात तो हमको ये समझ में आ जाए कि एक संक्रमण की आवश्यकता भी है, ये कोई लीनियर प्रोग्राम नहीं है। लीनियर का मतलब करते करते करते करते हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, करते करते करते हुआ तो क्या हुआ, संक्रमण हुआ। वहां से एक हायर लेवल पे जाने पर, एक हायर कॉन्शियसनेस लेवल पर जाकर हमको वो प्रॉब्लम क्या थी वो समझ में आई, क्योंकि सॉल्यूशन समझ में आने के बाद ही प्रॉब्लम ठीक ठीक समझ में आती है। सॉल्यूशन विहीन कोई प्रॉब्लम का ठीक से एनालाइज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये बात कुंती ठीक से सुनती, बात पकड़ में आई? हाँ ठीक है। बात इस प्रकार से एक संक्रमण नाम की कोई आवश्यकता है, ये पहले हमारे में स्पष्ट होना जरूरी है। अब इसका आधार क्या है, संक्रमण क्या चीज है, किस बात का संक्रमण, क्या चीज, वस्तु क्या है वो, है ना, इसको भी ठीक से समझ लेते हैं। तो अगर हम मानव को देखें तो मानव में चार चीजें हैं, ये तो आप सुनते ही जानते हैं, रूप गुण स्वभाव धर्म। गुण के दो भाग हैं, एक अमानवीय गुण है और एक मानवीय गुण है। देख कितना छोटा सा फसावल है ये, अगर हमको समझ में आएगा तो ये नहीं कि आदमी जानबूझ के गड़बड़ गया, ऐसा नहीं है। तो रूप और गुण का ये जो अमानवीय गुण है ये इंद्रियों के पकड़ में आता है, इसको बोलते हैं यहां दर्शन में कहते हैं इंद्रिय गोचर, मतलब सेंसेस के पकड़ में आता है, मतलब आंख नाक कान से भी पकड़ा जा सकता है। तो मानव को लेकर, है ना, मानव के बारे में, है ना, रूप और गुण और ये अमानवीयता का गुण जो है ये आंख नाक कान से पकड़ में आता है, ठीक है। तो जब तक सच्चाई को आंख नाक कान से पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं तब तक ये जो है ये बात इतने तय में अटकी रहती है, इससे अधिक ये पहुंचती ही नहीं कभी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि एक संक्रमण की बात बनती है, संक्रमण में एक इससे अधिक की बात खुल जाती है, वो स्वभाव धर्म के साथ। स्वभाव धर्म जो है वो आंख नाक कान से पकड़ में आता नहीं है, इसका मतलब ही है ये विचार पूर्वक ही हो रहा है। इसका मतलब ये कि क्या स्वभाव मेरा हो जिससे मैं सुखी हो जाऊं, ये धर्म मेरा क्या है, जीने का व्यवस्था क्या है, वो सुखी हो जाऊं, ये समझना, है ना, आंख से नहीं होता है, कान से नहीं होता है, है ना। पहली बार ये किसी आदमी को समझ में आ जाना, ठीक, जबकि दुनिया उसको आंख ना कान से दिख रही, ठीक। तो जीवन के रूप में जीवन ही उसको देख पाए समझ पाए, ऐसी कोई घटना घटना ही इसका नाम है संक्रमण, ठीक है ना। उसके लिए जो भी आपको पता है नागराज जी ने कुछ कुछ काम किया और कुछ कुछ हुआ, ठीक है ना। भैया आप रूप और गुण को अमानवीय क्यों कह रहे हैं? और स्वभाव धर्म को अगर हम जैसे हम सीखना या समझना शुरू करते हैं तो नाक और आंख से सबसे, अभी भी हम आंख से भी और कान का भी इस्तेमाल कर रहे हैं समझने, ठीक है ना। रूप और गुण को अमानवीय करें ऐसा नहीं करें। रूप तो क्या है, हमारे शरीर का रूप है। गुण हमारा, गुण का मतलब ही होता है कि हमारे द्वारा जो कुछ किया उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो सम विषम गुण के रूप में अगर आपने अध्ययन किया तो आपको ध्यान होगा सम विषम दो गुण है। सम विषम गुण को जब देखने गए तो वो अमानवीय गुण है, और मानव में एक मध्यस्थ गुण भी है। सुन रहे भाई, मानव में एक मध्यस्थ गुण भी है। मध्यस्थ गुण मानवीय गुण है, ठीक। और धीरता वीरता उदारता दया कृपा करना एक मानवीय स्वभाव है, और सुख और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था जो है एक वो मानवीय धर्म है। इसमें से जो स्वभाव धर्म है वो इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता है। जैसे अभी भी आप मेरी बात सुन रहे हो, या आपने बिल्कुल ठीक कहा, कान से सुन रहे हो, लेकिन कान से सुनकर आपको समझ में आना है कोई चीज कि क्या स्वभाव आपका होना जिससे आप सुखी होने वाले हो। आपको समझ में आना है कि क्या व्यवस्था होना जिसमें हर एक मानव सुखपूर्वक जी सके, वो आपके कान को समझ में आने वाला नहीं है, नाक को समझ में आने वाला नहीं है, आप उसको समझ सकते हो, है ना। इसी को कह रहे हैं साक्षात्कार। अगर हम अध्ययन प्रक्रिया से बात करेंगे तो साक्षात्कार बोध अनुभव तक की जो बात हो रही है ये भी अपने में संक्रमण है, ठीक है ना। और यदि इसको एक पहले मानव में बात करें, शिक्षा विधि से यह हो रहा है साक्षात्कार बोध अनुभव, और एक पहले आदमी में बात कर रहे हैं तो उसमें भी साक्षात्कार बोध अनुभव, लेकिन कुछ और डिजाइन से हो रहा है, वहां शिक्षा नहीं है, प्रकृति उसको अध्ययन करा दी, जिसको अपन कह रहे हैं कि बाबा जी कुछ को कुछ हुआ ही है ना। तो जब तक हम इसको नहीं देख पाए तब तक हम इसी को देखते रहे। सम विषम, सम का मतलब होता है कि सृजन में सहायक, कुछ तोड़ के यहां बनाओ, कुछ तोड़ यहां से तोड़ के वहां बनाओ, कुछ करते रहो, डेवलपमेंट एक्टिविटी, ठीक है ना। तो मानव में ही अमानवीय गुण भी है, मानव में मानवीय गुण भी है। जब तक रूप और गुण के आधार पर चलते हैं तब तक अमानवीयता ही रहने वाली है, स्वभाव धर्म के आधार पर मानवीयता प्रकट होती है। तो कहने का मतलब यहां वो ध्यान दिला रहे हैं कि संक्रमण क्या चीज का हो रहा है, कि मानव अब तक है ना विकसित होते हुए भी अपने से अविकसित सृष्टि से ही सुखी होने की कामना करता रहा। ये पेड़ मेरा लग जाएगा, वो फल दे देगा, वो गाय ज्यादा दूध दे देगी, वो हमारा ये हो जाएगा, पहाड़ नदी नाले, इससे हम सब सुखी हो जाएंगे, है ना। जबकि मानव सबसे विकसित है। मानव में कोई स्वभाव नाम की चीज है, जब तक मेरी उस स्वभाव में जागृति नहीं हो जाती तब तक मैं सुखी नहीं होता हूं। वो कहीं भी रह ले, दिल्ली में रह ले, यहां रह ले, यहां पर रहने पर भी कोई गारंटी नहीं कि सुखी रहता आदमी। सुखी रहने का मतलब उतना रहता है कि स्वभाव में जागृति हुई या नहीं हुई, ठीक। तो जब तक संक्रमण पूर्वक ये बात देखी नहीं जाती कि क्या स्वभाव, कौन सा स्वभाव होना है सर, जब कोई आप चीज किसी ने देखी ही नहीं तो हम कहां से देख लेंगे। तो पहली बार हुआ तो भी संक्रमण है, और हर बार होना वो भी एक संक्रमण ही है, लेकिन अब शिक्षा में आ जाने के बाद वो आसानी से होने की बात है, ठीक है ना। ये बात तो अब जो है, जो सुख जो है, या जो जिसको आप बात कर रहे हैं, वो स्वभाव धर्म में के आधार पर है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज, जो सुबह भी हम लोग बात कर रहे थे ना, उसमें ये अंतर है ना, कि अभी हम जो भी सुखी होने वाले हैं आप स्वभाव पूर्वक होने वाले हैं, और जब स्वभाव धर्म के साथ सुखपूर्वक जीते हैं तो गुण जो है वो हमारा प्रमाण है कि वो मध्यस्थ गुण के रूप में हम उसको व्यक्त कर पा रहे, परंपरावादी गुण जिसको कहा, मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था में हम गण्य हो जाते हैं, इस प्रकार से वो मध्यस्थ गुण हो गया। इसको और विस्तार समझेंगे, अभी बहुत प्रिलिमिनरी है, लेकिन आगे हम लोग इस पर सब पे एक एक अच्छे से बात करेंगे। अभी तो हमारा जोर इस बात पे है कि संक्रमण की आवश्यकता है या नहीं है। तो एक आदमी में संक्रमण होना, अनुसंधान पूर्वक हर एक आदमी में संक्रमण को पहचानना पड़ेगा, शिक्षा पूर्वक हर एक आदमी में संक्रमण होना है, लेकिन अनुसंधान पूर्वक जो संक्रमण हुआ है अब वो पूरी मानव जाति के लिए आसान हो गया। अब शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक वो संक्रमण में हर एक मानव को एक उम्र में ले जाकर पटका जा सकता है। क्या कह रहे हैं रमेश भाई, कुछ कहना चाहते हैं? ठीक, माइक में बात करोगे थोड़ा धीरे रख के, माइक आ रहा है आपके पास, ये ठीक बात है, वो बंद करते हैं जल्दी जल्दी बोलेंगे। अभी आपने ये बताया तो ध्यान किया भी रहता ना, चालू नहीं हुआ अभी भी। अपने से विकसित चीज मैं सुख ढूंढने का प्रयास एक बार बहुत लंबे समय तक किए, फिर अपने से विकसित चीज में सुख ढूंढने के प्रयास में हमने व्यापक में सुख ढूंढने का प्रयास किए, ये भी एक बार किया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि अपने से विकसित व्यक्ति में से सुख मिल पाएगा इस जगह से अब ढूंढने की मतलब आचरण क्या हमारा खुद का विकसित हुए बिना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो फिर वहीं पहुंच गया कि एक आदमी सुखी हो जाएगा बाकी सब सब सब तर जाएंगे, है ना, एक फिर दूसरे को सुखी करेगा आपको। यहाँ पर मौलिक बात ये कही जा रही है कि एक आदमी यदि समझ गया वो विकसित चेतना संपन्न होता है, विकसित स्वभाव में जीता है, वो सुखी रहता है, उसका जो आचरण है वो व्यवस्था बनता है, व्यवस्था में पुनः शिक्षा सुनिश्चित होती है और उसमें चलकर आप पुनः, है ना, अपनी चेतना में विकसित विकास को पाते हो, स्वभाव में जागृति को पहचान जाते हो। इस प्रकार से एक का उसमें एक का विकसित हो जाने से हर एक का विकसित होने का रास्ता बनता है, तब तो शिक्षा हुआ। अगर एक का विकसित होगा दूसरे के लिए रास्ता नहीं बना तो हमारा क्या संबंध है और क्या व्यवहार है? क्योंकि व्यवहार का मतलब इतना है कि यदि मैं विकसित होता हूं, यदि मेरा कोई रास्ता बनता है तो वो रास्ता आपका भी बने, इसी का नाम व्यवहार है। ये बात समझ में आया कि नहीं सोनू भैया? बात समझ में आई? एक आदमी यदि विकसित चेतना संपन्न हो जाता है तो उसके जीने से व्यवस्था और उसके बताने से शिक्षा और उसके योगफल में यदि दूसरे का रास्ता निकलता है उसका नाम व्यवहार। ये दूसरे का रास्ता निकले तो काय का व्यवहार? ठीक है ना, लोग लटके जरूर रहे, लोग दौड़ते रहे, बहुत अनुयायी बने, सब होता रहता है, लेकिन व्यवहार हो गया ऐसा नहीं कह सकते। व्यवहार का मतलब है कि विचार पूर्णता में सहयोग। क्या है व्यवहार? है ना, जैसे हम बोले विचार पूर्णता ही समाधान है, इसी को समाधान कह रहे हैं। ये अनुभव पूर्वक हुआ, ठीक, इसका सप्लाई अनुभव से आया, फिर विचार पूर्णता में सहयोग कर पाना, है ना, विचार पूर्णता में सहयोग, इसको कह रहे हैं व्यवहार। उसके लिए जरूरी था कि मेरा विचार कंप्लीट हो, समाधान हो, बोध हो, संकल्प हो, अनुभव हो, जो भी हो, फंडामेंटली तो अनुभव से कम में नहीं है। अनुभव पूर्वक ही समाधान हुआ विचार में, विचार कंप्लीट हुआ, ठीक, विचार कंप्लीट हो गया, समाधान हो गया। शिक्षा पूर्वक क्या हुआ? विचार पूर्वक पूरा हुआ, है ना, अनुभव के लिए काम बचा हुआ है, अनुभव के लिए काम करेंगे। इस प्रकार से शिक्षा पूर्वक हम वापस उसी जगह पहुंचते हैं। कोई डाउट है इसमें यहां तक की बात में? कोई पकड़ मारे बात नहीं आ रही? कठिन, जहां पर भी कठिन लगे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी यहां पे रॉकेट साइंस की बात नहीं हो रही है ना, शब्दों थोड़ा सरल करके बताया जा सकता है, ठीक। जिम्मेदारी आपकी है, मैं आपके सभी प्रश्नों के लिए तैयार, मेरे लिए 9:30 का कुछ बाइंडिंग भी नहीं है, ठीक। आपकी तरफ से जिम्मेदारी है कि आपको जो कुछ समझ में आए उसको पूछिए। हाँ जी, हेलो। तो इसका प्रमाण कैसे मिलेगा कि ये मानव जाति के पास पहुंच गया? मतलब कुछ लोग जिएंगे तो होगा कि 700 के 700 करोड़ या कोई बीच का पॉइंट, या ये क्या पता चलेगा कि मानव जाति के पास ये पूरा विचार पहुंचा? उसके दो एंड होते हैं, एक एंड ये कि एक आदमी से एक आदमी तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, एक तो रास्ता ये बनता है, हैं? एक आदमी से एक आदमी तक पहुंचना। दूसरा एंड बनता है कि एक आदमी से या एक आदमी से परिवार परिवार होते होते शिक्षा संविधान धर्म गद्दियां और राजतंत्र जो है वो सब जगह तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? ये दोनों एंड से इसको पकड़ा जा सकता है। मानव जाति आपको समझ में आ गया उस दिन ये बनेगा कि ये बात एक वेरिफिकेशन हो सकता है ना। दूसरा, यदि हम इसको इसका लोक व्यापीकरण करते हुए शिक्षा में इसको ले आ पाते हैं, यदि व्यवस्था में ले आ पाते हैं, यदि जो भी हमारा अर्थतंत्र है उसमें ले आ पाते हैं, यदि धर्म तंत्र में चला जाता है, तब इसका वेरिफिकेशन हो गया कि हाँ ये हो गया है। शुरुआत कहां से होगी? है ना, शुरुआत होगी आदमी से आदमी के साथ, शुरुआत होगी आदमी से व्यवस्था के साथ, परंपरा के साथ। जब भी परंपरा में काम करें तो भी आदमी के साथ ही बात करेंगे। इस प्रकार से ये दोनों एंड से अपने को उसको पकड़ना आता है कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। क्रम से भी समझना पड़ेगा ना, पहले एक आदमी को समझ में आया, वो किसी को बताएगा, दो चार पांच दस को समझ में आया, किसी एक को तो आया, यदि किसी को भी नहीं आया और वो तो चले गए, उनको तो शरीर पूरा हो गया, अब क्या करोगे, तो हो गया काम खत्म। यदि किसी को आया हो तो वो बताएगा मेरे को समझ में आया, ठीक। आ जाने के बाद अब ये बात बनती है कि शिक्षा में जाता है कि नहीं जाता है, शिक्षा में जाने की विधि क्या होगी भाई, ऐसे जाके अपन भाषण दे जाएंगे शिक्षा में थोड़ी जाता है ना, ऐसी व्यवस्था में थोड़ी चला जाता है, ऐसे ही ना संविधान में जाता है और ऐसे ही ना धर्म के स्वरूप में स्वीकार होता है। अब उसके लिए क्या चाहिए, मॉडल चाहिए जीने का। इस प्रकार से ये दोनों एंड से समझ में आते हैं, बिल्कुल ठीक है। और कोई मुद्दा, ये बात ठीक से समझ में आई? बोलो धारा। अरे धारा कोई नाम होता है यार, कम से कम धारा ही कर देते हैं। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक बात ठीक हो रही है जी? माइक माइक विचार पूर्णता बराबर जो शिक्षा की पूर्णता है उसके बराबर, मतलब जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति को रूप गुण स्वभाव में दिख जाना। हाँ ना, ये विचार पूर्णता हो रहा है। अनुभव पूर्णता का मतलब, अनुभव का मतलब अस्तित्व किस प्रकार से है, अस्तित्व का अस्तित्व स्वस्तित्व रूप में है इसका अनुभव होना, उस अनुभव की रोशनी में ये प्रकृति में रूप गुण स्वभाव धर्म उजागर होता है या प्रकट होता है या समझ में आता है। तो आप जब शिक्षा पूर्वक चलते हैं तो शिक्षा पूर्वक सीधा अनुभव नहीं है, शिक्षा पूर्वक के बीच में एक स्टेज आती है जहां पर हम जो है अध्ययन करते हैं। अध्ययन किसका होगा, प्रकृति में जो इकाइयां उसका अध्ययन हो सकता है, व्यापक का अध्ययन नहीं होता है, व्यापक में अनुभव होता है ठीक, और प्रकृति का अध्ययन होता है। वो बहुत नॉइस कर रहा है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। देखो F4 पे है, देखिए रुके रुके रामन भैया, हमारे चीफ इंजीनियर को दिखाइए, पीछे वाला इतना हल्ला कर रहा है, हैं? छोड़ दीजिए, अच्छा आ रहा, चले जी बाद में देख लेंगे, ये ठीक है ना, ये अपने को बहुत क्लियर होने की जरूरत है। तो अध्ययन को, जो भी चीज अध्ययन गामी है, जो अध्ययन है, रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन कराया जा सकता है, इसमें क्या बड़ी बात, इसी का नाम मूल्य शिक्षा है। स्वभाव धर्म बराबर मूल्य, स्वभाव और धर्म का योगफल मूल्य कहलाता है, तो इसी को मूल्य शिक्षा कह रहे हैं। और ऐसी मूल्य शिक्षा से चेतना का विकास होता है, चेतना का विकास होता है तो अनुभव की तैयारी होती है और अनुभव संबंधता की ओर जाते हैं, इस प्रकार से संक्रमण पूरा होता है। कुल कहानी इतनी है, भैया 20-25 दिन का कोई बचता नहीं है, जितनी जगह से हम दौड़ते भागते हैं सब जगह के ढक्कन बंद कर देंगे अपन, देखो अभी थोड़ी देर में है ना, तो दौड़ने भागने की जगह नहीं है बस कुल मिला के। अब आपको इतने में दौड़ना है, करना है काम, क्यों भाई? ठीक है भाई, दीदी बताओ ठीक लग रहा है ये बात? माइक दीजिए, इसके बाद महिमा दीदी बोलेगी, उसके बाद स्वाति दीदी बोलेगी, सब माइक में रहेगा अभी। ये विचार पूर्णता मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या विचार पूर्ण होना चाहिए, तो मैं मतलब कि मेरा व्यवहार मुझे उसमें दिखेगा। हम सब सुखी होना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं, सुखी पूर्वक जीना चाहते हैं, तो ये तो हमको समझ में आ जाए कि हम सुखी होने के आशय से ही सारा कुछ काम धाम करते रहते हैं। क्या काम धाम करते रहते हैं आप बचपन से? आप क्या काम कर रहे हो, सोचो जरा थोड़ा। हाँ, बचपन से क्या काम कर रहे हो? एक तो ये नहाना धोना खाना पीना, इसको छोड़ो, ये तो शरीर के लिए है ना, नहाना धोना खाना पीना पढ़ना लिखना, ये सब शरीर के लिए कर रहे थे। रोटी रोजी का सवाल, बाकी एक जीवन रूप में या मानव बालक के रूप में देखिए क्या करता रहता है, वो समझने का प्रयास करता रहता है, करता ही नहीं करता। तो सुखी होने के अर्थ में समझना चाहता है। तो हर मानव या आप ही अपने से जोड़ के देखेंगे तो पकड़ में आएगी बात। आप अभी तक जो है सुखी होने के लिए चीजों को समझने का प्रयास करें, ठीक, लेकिन जितनी समझ उसके आधार पर सुखी होने का कोई रास्ता पकड़ में आया नहीं। आया क्या? नहीं आया, इसी को कह रहे विचार पूरा ही नहीं हो पाया अपना, विचार अभी अधूरा ही बना, अतृप्त हो। तो किसको विचार कह सकते हैं? अगर इस भाषा में बात करें तो किसको कह सकते हैं कि मानव क्या है, ये हम जानना ही चाहते हैं। मानव में सुख नाम की चीज क्या है, ये सुख क्या है, ये भी हम जानना ही चाहते हैं। और सुखपूर्वक जीने का डिजाइन क्या है, अगर ये तीनों प्रश्न के उत्तर हो जाएं, अब ये उत्तर कहां से आएंगे? क्या नागराज जी अपने सिर खुजा के बता देंगे या हम भी कुछ अपना बुद्धि लगा के बता देंगे? ऐसा नहीं है, इसके लिए कोई नियम चाहिए ना पीछे, तब तो हो पाएगा। यदि मानव क्या है तो मानव तो नेचुरल एंटिटी है, उसको सुख चाहिए तो हमने तो सिखाया नहीं तो सुखी होने की बात करना, सुखी होना चाहता है वो भी नेचुरल है, और सुखपूर्वक जीने का कोई डिजाइन चाहिए है ना, सभी सुखी कैसे रहेंगे? इसका मतलब ये कुछ नेचुरल के साथ बात हो रही है। तो इसके मूल में जाएंगे तो जिसको ज्ञान के रूप में पहचाना गया वो अस्तित्व क्या है, जीवन क्या है, मानव क्या है, इस प्रकार से इसकी पहचान हुई। इसका अध्ययन करते हुए निष्कर्ष में यह बनने की बात है। तो क्या हमारे निष्कर्ष कंप्लीट हो गया कि मानव क्या चीज है ना, हर्षित क्या चीज है, नमन क्या चीज है और रमेश क्या चीज है? ये तीनों तीन तीन डिग्री हैं कि नहीं अभी आपके सामने, ये सब एक ही हैं? ये क्या लगता है? अलग है, सब अलग अलग है। अभी उसके बाद बाजू वाले घर में चले जाओ तो वहां और भंडार है, उसके बाजू में चले जाओ तो वहां और भंडार है, नीचे आओ तो पता लगा संसार है पूरा एक है ना। अभी ये दिखते नहीं हमको कि इनमें कोई समानता भी है। एक को देखो तो लगता है क्या है ये, दूसरे देखो तो कुछ अलग ही है, तीसरा देखो तो कुछ अलग ही। तो हमको क्या करना है अब, हमारी कुछ समझ में नहीं पड़ रहा करना क्या है, बड़े हाईली कंफ्यूजन है क्या करना क्या है, ऐसा है या नहीं है, है ना। उसके मूल में जाएंगे तो जो भी निष्कर्ष हम बनाए मानव को लेकर वो कंप्लीट नहीं हो पाए अब तक, क्योंकि वो हर समय ओपन हो रहा है। जैसे आप एक ही मान्यता से यदि आप अपने बच्चे को देखते हो छोटे को है ना, दूसरे बच्चे को देखने पर वो मान्यता उसके साथ सेट ही नहीं करती है, ये ऐसा है और वो वैसा है, अब मतलब दो हो गए और तीसरा पहले से है ही कहाँ गया, वो चला गया। हाँ, तीसरा पहले से ही है, अब इनमें कोई समानता नहीं, चौथा अपन है ही, अपन अपने अलग ही हैं। इस प्रकार से हम सब अलग अलग अलग होके बैठे हुए, तो हमारा कंसेप्ट बना कहाँ कि आखिर मानव क्या चीज होता है भाई, ये मानव का सुख क्या चीज है, ये भी कंसेप्ट नहीं बना, और ये कैसे हम जिए जिसमें कि हर एक मानव सुखपूर्वक जी सके भाई, इसका कोई क्लैरिटी हमको नहीं आया, ठीक। अब ये क्लैरिटी कहां से आएगा, हम सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ अस्तित्व हैं, तो अस्तित्व क्या है और उसमें जीवन क्या है, मानव क्या है ना, और मानव को जीने कैसे चाहिए, कुल मिला के इतनी बात आएगी। इसको ज्ञान का कंटेंट कहा, इसको निष्कर्ष करें समझदारी का कंसेप्ट, वो ज्ञान है ये समझदारी है, तो ज्ञान के आधार पर समझदारी। तो अनुभव में ज्ञान पहले हुआ फिर समझदारी आई, शिक्षा विधि में समझदारी पहले आई फिर आगे ज्ञान की तरफ यात्रा, इतना सिंपल। इतना सिंपल बात क्यों भाई, तो ये विचार हमारा पूरा हो गया है या नहीं हुआ है? हुआ या नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ ना, पूरा हो जाता तो सब एक जैसे दिखने लगते हैं हमको, सारे मानव एक जैसे दिखने लगे क्या? नहीं दिख रहे हैं। यही अधूरापन है। इस अधूरेपन को लेकर हम क्या व्यवहार करें? हमको समझ ही नहीं आता। एक को खुश करने के लिए जाते हैं, दूसरा नाराज होता है, दूसरे को खुश करने जाते हैं, तीसरा नाराज होता है, और ये सब करते जाते हैं, हमारा हमारी टांग फट जाती है ना। इसको देख कर टीका लगाएं, उसको देख कर हंसे मुस्कुराएं, क्या करें? सर्कस चलता रहता है। क्या चलता रहता है? सर्कस। इसी को कह रहे हैं कि हमारे अधूरापन। हमारा अधूरापन किस पर? नाक थोड़ी अधूरी हमारी, हमारा थॉट कंप्लीट नहीं हुआ है कुल मिला के इतनी बात। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको किसी ने समझाया नहीं। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अनुसंधान ही नहीं हुआ था। तो क्या करते? अब आ गया, आप समझा रहे हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। जिस दिन हमको जरूरी लगे उस दिन समझ लेंगे। जब तक हमको जरूरी नहीं लगता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता, चलता रहता। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ रही? इसीलिए कहा कि विचार के अभाव में हम विचार पूर्णता में सहयोग कैसे कर पाते हैं, ये बताओ। जब तक मेरा खुद में ही विचार पूर्णता नहीं होगा, हम दूसरे के विचार पूर्ण होने में सहयोग कर पाएंगे? हमको भरतनाट्यम नहीं आता, हम कैसे सिखा दें आपको? हम सिखाने जाएंगे सर्कस हो जाएगा है? सर्कस होगा। हाँ ठीक बात है, ठीक है। ठंड लग रही? उसका आवाज ज्यादा है, देखिए है। चलिए, यहां तक जो बात हुई मजबूती से खूंटा ठोक दीजिए, गाड़ दीजिए किले, ताकि आगे और बात अच्छी से हो पाए। है जी, मैं बोल रहा था भैया कि जैसे अभी अपन बोल रहे हैं कि समझ में आ रहा है, फिर भी अपने को कार्य में तीव्रता या जो भी है उसको क्यों नहीं कर पाते हैं अपन, या वो इच्छा के रूप में क्यों प्रकट नहीं होता है? वही, जब तक ये मूल्यांकन नहीं हुआ रहता है, ये जो तीनों बातें लिखी हुई हैं इसी में कोई कमी रहती है ना। जैसे वर्तमान स्थिति है ना, मानव जाति असुरक्षित, हमने इसका कोई रास्ता निकाल लिया, पता है आपको? जहां जहां रास्ते निकाल रखे रहते हैं वहां से हम रास्ता खोजते ही नहीं है। यहां पे हमने क्या रास्ते निकाले? असुरक्षित, कोई बात नहीं, एक रास्ता ये है, सब मरेंगे मैं भी मर जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? जो सबका होगा। अभी एक रास्ता है, और क्या अच्छा है? मेरा पड़ोसी पहले मरेगा, डबल मंजिला उसका है ना, मेरा तो सिंगल ही है, बचने की संभावना थोड़ी बहुत हो सकती है, और नहीं बचा तो कोई बात नहीं, सब मरेंगे तो मेरे को क्या दुख है? मेरे को दुख इस बात में कि मैं मर गया और वो नहीं मरे, इसका दुख है? ये जबरदस्त रास्ता बन निकाल रखा है। इसमें कोई व्यवहार बनता नहीं है, ये सब एक प्रकार का आदर्शवाद है, क्योंकि अब इसके पीछे की थ्योरी में जाएंगे तो बहुत सारा है, किस्मत में होगा तब होगा ना, और किस्मत क्या चीज है, तो फिर वो काफी सारी चीजें आएंगी। ईश्वर केंद्र चिंतन चला जाता है, जिसको मरना होगा वो मरेगा, जिसको जीना होगा जो, कौन हमारे हाथ में है ना? बोलते बोलते यहां से हैं, उसके पीछे पीछे वो रहता ही है कि कोई तो हमारा देख रहा होगा, हमको बचा लेगा, वहां तक जुड़ा हुआ है। हाँ, वहां तक जुड़ा हुआ है। अभी मेरे को वहां पर एक मिल गए JNI, मतलब बेंगलोर में एक सज्जन मिल गए पंडित जी, तो ऐसे ही कुछ बात चल रही थी, तो मैं वह अक्सर हमको टकराया था कहीं, वो जहां भी टकराते थे वो किसी न किसी को ज्ञान देते रहते थे। तो संयोग से एक बार ऐसा हम टकराए, एक जगह डॉक्टर के पास वेटिंग में बैठे थे, वो ही बैठे थे, तो मैं से पूछते आप क्या करते हैं भैया? मैंने कहा कथा बाजता हूँ। तो ऐसा करने लगे। अच्छा देख कर लगता नहीं है। मैंने कहा मैं कथा वाचक ही हूँ है। अभी पता नहीं उसने क्या पूछा, पता नहीं किसने क्या एक लाइन पूछी, मैंने एक लाइन में कुछ जो जवाब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसके बाद वो चुप हो गया। बोलता है आपकी कथा ज़्यादा ठीक दिख रही है ना। यही हमारी बात हो रही है, पता है, बड़े आराम से है ना, बड़े आराम से। तो ऐसे सब बात होती रही, फिर फाइनली यही हुआ कि देखो भैया ये सबसे कुछ होगा नहीं, जो सबका होगा अपना होगा है ना, हरी इच्छा सबके होता है। मैं बोला यार हरी जी कहाँ चले गए तुम ये बताओ, एक छोटी सी बात, देखो कितने बड़े एग्जाम्पल तो हमारे पास आ रहे हैं लेकिन हम सोचते नहीं हैं। मैंने कहा देखो एक छोटा सा किस्मत के ऊपर जो भी हमारा विचार बना हुआ है कि वो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए गए ठीक जापान में, और रात को कितने बजे गिराए, तो सबकी किस्मत में मैंने उससे बोला कि सबकी किस्मत में एक ही समय में एक ही एरिया के लोगों पर जन्मपत्री में एक लाल लाइन खींचा था इसके बाद तुम सब खत्म। तो बोले सर ऐसा भी हो सकता है क्या पता है। वही तो मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है कि सबकी किस्मत में एक सत्य लिखा हो फिर भी उसके नहीं जली लाइट, तो क्या करोगे आप। इसका मतलब ये कि कहने के हम ये बहुत गहरे से हमारे अंदर बैठा ही है, सबका होगा अपना होगा यार, अभी काय चिंता करना है, अभी से क्या जीना हराम कर दे। धरती तापग्रस्त हो रही, प्रदूषण बढ़ गया, मानव जाति असुरक्षित हो गया, क्या सो ही नहीं गया, क्या करें है ना, खाना खाओ पियो मजे करो, जो सबका होगा अपना हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये एक पूरा फिलोसफी इसके पीछे काम करता है, वो हमको इस प्रकार की तैयारी दे रखा हुआ है ठीक। किसी बच्चे को बता दीजिए और उसको ये फिलोसफी नहीं पता, उसको परेशानी हो जाएगी, क्या फिर पापा कुछ करते क्यों नहीं, वो बोलेगा वो मम्मी कुछ कर क्यों नहीं रहे आप, जेन्युइनली बोलेंगे वो ठीक है ना। लेकिन अपने को फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा रास्ता हमने निकाल रखा पतली गली, क्या निकाल कर रखा है, ये बात बिल्कुल ठीक है असुरक्षित है, लेकिन कौन सुरक्षित रह सकता है, जिसके पास अधिक धन हो, अधिक धन होगा वो आखिरी मरेगा, ऐसा मान के बैठे रहते हैं, काय के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो पानी नहीं मिल रहा है ये नहीं है तो क्या करेंगे, पैसा होगा तो पानी खरीद के लाएंगे, 100 रुपये लीटर हो जाएगा तो भी लाएंगे, 1000 होगा तो भी लाएंगे, तो आखिरी में कौन मरेगा, जो सबसे आदमी अमीर आदमी होगा वही मरेगा ना। अभी उसको ये नहीं पता है कि सबसे पहले वो मरेगा ना, जिसके पास ज़्यादा रहेगा, जिसके पास ज़्यादा होगा, मान लो पूरे गाँव में यदि पानी नहीं होगा, ये इस गाँव में हम बैठे हैं, और यदि पूरे गाँव में पानी का शॉर्टेज होगा, मेरे घर में कुएं में पानी होगा तो वो जिंदा रहने देंगे हमको, या तो दे दो नहीं तो मार खाओ, और ऑप्शन क्या है इसमें, तो रास्ता नहीं है। फिर भी हम कोई बुद्धि लगाते नहीं इसमें, जिसको मैं कह रहा था ना कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे कि थोड़ा हम सोचते भी हैं कभी, क्योंकि रास्ता ही नहीं दिखता हमको तो क्या सोचेंगे, ठीक है ना। अब ये ऐसा हम मान भी ले तो रास्ता कहाँ है। तो ये जो भैया कह रहे हैं कि क्या कारण है, कारण इतना सही भैया, हमारी आवश्यकता ही नहीं बनी कि ये हो, इसीलिए उद्देश्य ये नहीं बना, और ये उद्देश्य तो जागृति के बाद ही पता लग रहा है ना, उद्देश्य की पूर्ति होने से सब कुछ होने वाला है ना। ये बात समझ में नहीं आई कि उद्देश्य जागृति के बाद समझ में आएगा, संक्रमण के बिना कैसे समझ में आएगा, नहीं तो ये हमारा उद्देश्य है इसीलिए तो हम लोग चल रहे हैं, हमारी कामना है, इस कामना को पूरा होना पड़ेगा, एक ही बात मान लेते हैं अभी है ना। उद्देश्य जब बना तो अनुभव पूर्वक उद्देश्य बना, हमारे को जब भाषा पूर्वक सुनने में आया तो हमारी कामना से मैच कर गया। आपको क्या पता जीव चेतना क्या होती, मानव चेतना क्या होती, चलो बताओ, आपको क्या पता है समाधान से सुख होता है, आपको क्या पता है समाधान नाम की कोई चीज भी होती है, आपको क्या पता है कि न्यायपूर्वक जीने से परिवार गठित होता है, ये सब कर ये, क्या रहे हैं? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, मैं भी क्या कर रहे हैं। हाँ जी कुछ कह रही थी। देखो उसको अभी सुलाया नहीं जा सकता, अभी तो खेलेगा थोड़ी देर। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, बोलना है कुछ? हेलो हेलो गुड ले लो। तो ये सब चीजें हैं, है ना, अनुभव पूर्वक ही एक सार्थक उद्देश्य की पहचान हुई। अनुभव से पहले तो हम उसको संग्रह उद्देश्य बनाए उसका, अभी तो संग्रह उद्देश्य नहीं बनाए, नहीं बनाए, तो अनुभव को अनुकरण करने की जगह में हम खड़े हैं। हम ऐसा जितना सोच पाते थे, जितना हम जानते थे, जितना हम सुने, उसके आधार पर हमारी जो कामना है, जो हमारी कामना है, उस कामना के साथ हमने उसको जोड़ के देख लिया, उससे हमको लगा कि ये ठीक। लेकिन ये उद्देश्य बनना एक मुद्दा है ना, अभी जब तक आवश्यकता नहीं बनेगी, तब कब तक नहीं बनेगी आवश्यकता, जब तक वर्तमान स्थिति का आकलन नहीं होगा, है ना। वर्तमान स्थिति का आकलन कब होगा, जब आप मानव जाति के रूप में अपने को पहचानेंगे, तो मानव और मानव जाति की अविभाज्यता के स्वरूप में ही वर्तमान स्थिति का ठीक ठीक आकलन होगा, और ऐसे ठीक ठीक आकलन के उपरांत ही ये आवश्यकता बनेगी आपकी, और ऐसी आवश्यकता के उपरांत अब उद्देश्य को अनुभव विधि से पहचाना जा रहा है, वो उद्देश्य आप में स्थापित होने के बाद बनेगी। वही ना, अभी तो कामना के रूप में चल रहे हैं। कामना हम कुछ चाहते हैं सर, ड्राइविंग फोर्स है। जिस दिन उद्देश्य बनेगा उस दिन सफल होना ही है। हाँ जी, कामना पूरी हो तो भी चलता है, नहीं हो तो भी चलता है, हमारा अभ्यास है। एक एक मानव में देखेंगे तो कामना पूरी हो तो भी चलता है, नहीं होता चलता है ना। कामना को यदि प्रोग्राम के साथ जुड़ जाता है तो एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है उसमें, है ना, ठीक है ना। कामना मानव में, हाँ जी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। खुशी बेटा जी और ये अनन्या इधर, बड़ी वाली अनन्या है ना, ये कौन है? ये नहीं सृष्टि है, हुर्रे। चलो थोड़ा ध्यान देंगे भाई, थोड़ी देर की बात है, ठीक है ठीक है। अब इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि इसका ठीक ठीक समीक्षा होना जरूरी है, ठीक, इसका ठीक ठीक निर्धारण होने की बात है। हाँ अंधे को भी दिखता है, लेकिन रास्ता निकाल रखा है तो दिखे, और आप रास्ता निकालो छोड़ होता है। ये रास्ता नहीं है, ये तो पहले पता चले। तो वर्तमान स्थिति में जो भी हमने वर्तमान एक उसके लिए जो रास्ता निकाल रखा है, वो रास्ता पूरा नहीं है। ये जो रास्ता, देखो बेसिकली हम हर समय कोई ना कोई रास्ता बना रहे थे, जैसे आज भी आप जी रहे हो, आपने अपने में कोई रास्ता बना लिया है, 2-4-5-7 दिन 10-15 दिन में हम कोई रास्ता बना लेते हैं, हमको ऐसे चलना है, ठीक। यदि उसका ठीक ठीक मूल्यांकन हो जाए, वो रास्ता वहाँ तक मंजिल तक पहुँचाता है कि नहीं पहुँचाता भाई, ठीक है ना। अगर हमने ठीक से मूल्यांकन नहीं किया तो हमारे लिए ट्रैप है, हमारा बनाया हुआ रास्ता ही हमारे लिए ट्रैप है। और ये सूचना लेकर परिचय शिविर कर भी, विकल्प शिविर करके, अध्ययन शिविर करके भी एक रास्ता बनाते हैं, और कई बार पता लगता है कि वो भी हमारे लिए ट्रैप ही है। अब आदमी इसमें जाए तो जाए कहाँ, तब जाकर वो इंटेंस मॉडल की बात आती है कि जिसमें हम हर समय वेरीफाई करा पाएं कि भैया रास्ता ठीक है या नहीं है, जो कोई हमारे से आगे के रास्ते पे हो उससे हम उसको वेरीफाई कराएं, दिखाएं, पहचान कराएं, है ना। नहीं तो हम रास्ता बना लेते, तुरंत बना लेते हम, नहीं बनाते। ठीक है ना, वो तो लिखा ही हुआ है, समाधान समृद्धि पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के स्वरूप में जीना। ये जब रास्ता नहीं बचेगा तभी तो ये रास्ता बचा, तभी तो मेरे में ये आया कि जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण होए बिना ये नहीं निकलता है, है ना। मानवीयता सहज आचरण को प्रमाण प्रस्तुत किए बिना रास्ता नहीं है, और समाधान समृद्धि लक्ष्य पूर्वक जिए बिना कोई रास्ता नहीं है। अगर ये उद्देश्य बन गया, जीने का उद्देश्य बना ना, ये इसका नाम रास्ता बना। उसके पहले तक कामना है, उसके बाद में रास्ता है। क्या हो गया, बाउंसर हो गई, सर दुख रहा है, चल रही साथ में, ठीक। हाँ तीसरा होगा ना, कई सारा हो सकते, क्या पता। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। जिसको हम समाजवादी कह रहे हैं या जो भी, ये पर्यावरणविद जो भी कह रहे हैं, उसकी बात आप कर रहे हैं, ठीक। वो है लेकिन इसी कॉम्बिनेशन में। बहुत सारे लोगों को तो ये मानना है उनका कि ऐसा करते रहो लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, है? पता रहते हैं लेकिन करते रहते, क्यों? क्योंकि करना अच्छी बात है, उससे क्या होगा, हमारा नंबर लेट है। वही वही वही अगले दिन में अच्छा मिलेगा, मतलब हमारा कोई कोई होगा देख रहा होगा हमारे प्रयास, करते रहना चाहिए सर, है भैया। बड़ा से बड़ा काम करने वाले कुछ लोगों को मिलने का मौका मिला हमको, बहुत कम लोगों को मिलने का मौका मिला, लेकिन अंदर गहरे में जब बात करते तो ये निकल गया था, आदमी कुत्ते की पूंछ से कुछ हो नहीं सकता। तो फिर क्या करना चाहिए, अब जो बने अपने से करते रहो सर, तो करना चाहिए, नहीं करना तो चाहिए चाहिए, तो कुत्ते की पूंछ से क्यों करना चाहिए, तो करोगे क्या, कुछ तो करते रहो, बोले तो करते रहते। तो हमने कहा बैठ के समझ ले, नहीं समझ लेने से क्या होता है, गहरे में तो यही है। जैसे हमारे अभी अभी हमारे यहाँ बाजू में एक दीदी रहती है ना, वो भी उनको पद्मश्री पद्मश्री मिल गया, और भी तमाम लोगों से मुलाकात होती है, वो बिल्कुल अंदर से एकदम क्लोज कि कुछ नहीं हो सकता, फिर भी करते रहना चाहिए। अगर आप बड़ा चढ़ जाए ना आप, तो कई बार आपको ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन आप गहरे में अंदर देखेंगे तो समझ में आएगा, पता लगेगा। घोर तो निराशावादी है, इससे बड़ा निराशा क्या होगा आप बताओ, कि वो मानव होकर मानव के भले के लिए कुछ करते हुए मानव को टोटल रिजेक्ट किए रहते हैं। तो अपनी ही कोई नंबर बढ़ाने का प्रोग्राम है, अपना नंबर समाज में बढ़ाने का प्रोग्राम होगा या भगवान के सामने बढ़ाने का होगा, पता नहीं चलता है। कई बार उनको पता नहीं चलता है, कई बार वो किसी थ्योरी चल रहे होते हैं, वो थ्योरी में भी ऐसा कुछ रहता है, ध्यान भी नहीं रहता है। हमारे यहाँ पर इंदौर में एक जैविक सेतु करके बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक चलाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। एक बार हम उससे मिलने गए, बोला इतना बढ़िया काम करते हो, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। उससे बात करी, बोले सर रहने दो सर, क्यों परेशान कर रहे हैं, हाथ जोड़ता मेरे, क्योंकि क्या हो गया, बोले मानव है ना बिल्कुल कुछ नहीं सोचता इसका, है ना, मैं तो थक गया हूँ, अब मैं मानव के साथ कोई काम नहीं करना चाहता, ये ऐसे ही मरेंगे सब, ऐसे होने वाला है। उसके बाद जैविक सेतु ऑर्गेनिक जो भी इतना बड़ा काम धाम चल रहा है, उसमें बहुत पैसे भी लगा रहे हैं, जेब से पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, सब कर रहे हैं भैया, और बिल्कुल मन से एकदम खिन्न है, ठीक। ऐसे बहुत सारे आप देखोगे, आपको भी मिलते मिल जाएंगे, थोड़ा अंदर जाके देखो। तो क्या बात बनी, क्या बात बनी, तो वर्तमान की ठीक ठीक समीक्षा होने से आवश्यकता का ठीक ठीक निर्धारण होगा, और जब कोई रास्ता नहीं बचेगा और रास्ता अगर उतना बचा है तब तो वो रास्ता है, जब तक बहुत सारे रास्ते हैं तब तक वो रास्ते नहीं है। हाँ भैया माइक पीछे भिजवा दी लास्ट में। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रास्ते निकालने की अपनी अकल है वो आने से पहले ही अच्छी परंपरा व्यक्ति में निर्मित हो, यही शिक्षा का उद्देश्य है। रास्ते निकालने की जो अकल ये है जो लाल में लिखे गए हैं, ओके ओके, रास्ते निकालने की जो अकल है मानव में वो अकल आने के पहले ही सही अकल उसमें आ जाए, उसमें आ जाए, ठीक, यही शिक्षा का उद्देश्य है। बिल्कुल कह सकते, बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी, निर्धारण मतलब निष्कर्ष, निर्धारण का मतलब ये कि ये आवश्यकता को हम पहचान पा रहे हैं, है ना, वस्तु रूप में पहचान पाए कि ये हमारी आवश्यकता है, ठीक, चिन्हित हो जाना, निर्धारित हो जाना। माइक मैं पूछ लेता हूँ, सेम टाइप का लग रहा है। तो जो उद्देश्य है क्या वो एक एक करके होगा कि तीनों एक साथ होते रहेगा, जो जीव चेतना से संक्रमण, मानवीयता सहज आचरण प्रमाण और ये समाधान अखंड समाज, ये तीनों एक साथ चलते रहेंगे कि पहले हम एक पर चलेंगे फिर दूसरे पर फिर तीसरे पर? ठीक बात, ये तीनों क्या चीजें ये प्रश्न बनना चाहिए, एक साथ होगा अलग अलग होगा ये बात नहीं होती ना, इसको समझने का मतलब अंदर। तो ये तीनों वस्तु क्या है ये इसको ठीक से पहचानने की बात, ठीक, या तो होता है या नहीं होता है, ये वाली बात करें ना। जीव चेतना में तो कोई मानवीयतापूर्ण आचरण आएगा नहीं, मानव चेतना में मानवीयतापूर्ण आचरण है, मानव चेतना में समाधान समृद्धि अभय स्वस्थित लक्ष्य है और उसको आचरण पूर्वक ही पाया जा सकता है, ठीक। तो ये क्या चीज़ है इसको ठीक से समझने की बात, आप क्या कह रहे थे? हाँ, इसी सीक्वेंस, इसी तरह की सीक्वेंस को इसमें देख रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मानव जाति में अभयता पूर्वक जीने की परंपरा की आवश्यकता पहली प्राथमिकता में रहेगी कि प्रकृति के साथ है? वो उसको आवश्यकता के जुड़े हुए हैं, देखो एक साथ ही है, हम धरती पर रहते हैं। का चैप्टर याद आ गया मेरे को कि हाँ धरती पर हम रह रहे हैं, धरती के साथ ही हम पूरा एक साथ ही होता है। हाँ जी, हेमा दीदी बोलिए, अब तक की चर्चा से कोई प्रश्न, कुछ तो दसिए, कुछ तो बोलिए, दसो महाराज। स्वाति दीदी कुछ कहना है? ये कुछ पूछ रही थी, बताओ सुबह क्या पूछ रही थी, हो गया उत्तर? हो गया जी, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, उद्देश्य जैसे कि अभी कामना के रूप में है तो अनुभव के बाद ही वो हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो सकता है, तो उसके पहले क्या? अनुभव पूर्वक ये उद्देश्य स्पष्ट हो गया, इन आवश्यकताओं को पहचानना इसको पूरा करने के लिए है ना, अनुभव पूर्वक ये समझ में आया कि जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित होना अनिवार्य है, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था, उसमें मानवीयतापूर्ण आचरण और समाधान समृद्धि का लक्ष्य, ये कुल मिलाकर उद्देश्य बनता है। ये अनुभव पूर्वक हो गया आपके लिए, ये उपलब्ध हो गया, ये तो उसमें ब्यूटी हो गया, आपको अनुभव थोड़ी पहले करना है, नहीं पहले नहीं। आपके लिए ये सब अनुभव पूर्वक जो बातें थी हमारे सामने वो स्पष्ट हो गया, अब समाधान समृद्धि लक्ष्य को बनाते हुए मानवीयतापूर्ण आचरण के को प्रमाण मानते हुए है ना, चेतना विकसित चेतना को अनुकरण करते हुए अभी ये चलने की बात बनी, इस उद्देश्य इस प्रकार से इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, ठीक है ना। तो जानना मानना जैसे यहाँ पे भी है कि अभी हम मान के चले और ये भी देखें कि हाँ हमारी कामनाओं में तो ये है ही, तो फिर जानना अनुभव के बाद होगा ऐसा? हाँ, अभी यही कि देखो जो कुछ भी आपकी कामना है उसको आप जान ही पा रहे हो, हाँ। तो पूरा मान के चल रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी जो कामनाएं हैं उसको आप जान पाते हो इस शब्द के साथ सुनकर, आपको लगता है कि कुछ हो रहा है ये बात, ठीक। तो जानते हुए जानने की बात है, जितना जान लिया उसको मानते हुए फिर और जानने की बात है और मानने की बात है, ऐसे कहेंगे ना, कुछ जानते हुए जानने की ओर जा रहे हैं। अगर अनुगमन की हम बात करेंगे, आगे बढ़ने की बात करेंगे, रास्ते पे चलने की बात करेंगे, तो जानते हुए जानने के लिए बात करें। यदि हम कोई बड़े उसमें फेज में बात करेंगे तो जितना जानते हैं उतना मान गए, उसके आधार पर और जानने मानने के लिए काम करें, ठीक है कि नहीं बात। अगर आप अपने को विटनेस ही नहीं करोगे, अगर आप अपने को विटनेस बीच में नहीं करोगे तो फिर मानना मानना रह जाएगा आपके हाथ में, तब तो नहीं चलेगा, तब तो सिर्फ मानना मानना रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस पूरी बात के साथ हम अपना भी निरीक्षण कर ही रहे हैं, करते ही रहते हैं, करते हैं तब आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक। शेफाली जी बताइए कोई प्रश्न यहां तक, रंजिता दीदी, अनिता दीदी, ठीक है, चलिए। तो क्या क्या बातें होगी हमारी, कौन दोहराएगा एक बार ताकि बार बार स्लिप ना हो, कोई दोहराना चाहता है सुबह से अब तक क्या बात हुई मोटा मोटी? चलिए कल सुबह दोहराएंगे, सही सुबह होगी गोष्ठी। हाँ कही है ना, दो में कही, चार में कही है, दो तो पूरे हो गए आपके। हाँ ये जो समीक्षा से निर्धारण और निर्धारण से उद्देश्य जो है, इसमें जो दो शब्द मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं जो आपसे समझ पाया हूं वो ये कि प्रवाह की निरंतरता रहे, यानी कि उद्देश्य जो है उसमें निरंतरता वैसी ही बनी रहे जिस प्रकार नदी का प्रवाह रहता है, वो अविरल चलता रहता है। इसी प्रकार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हमारे प्रयत्न हैं वो भी निरंतर रहें, यही हमारा स्वभाव है और इसी को हम अपने व्यवहार में लाकर आचरण के माध्यम से अच्छा मानव बनने की, जागृत मानव बनने की प्रयास करते रहे, ठीक। पर नदियां को क्या हो गया, नदियां सब सूख गई, अब आपका जो भी भाव है वो ठीक है। उद्देश्य का मतलब ही होता है जिसके लिए हम जीते हैं, है ना। जब तक वो जीने के स्वरूप में नहीं आया तब तक वो कामना ही है, तो कामनाओं में चीजें आती रहती हैं, चली जाती हैं, फिर सोचते हैं यार काश एक दिन ऐसा करते, ठीक, रिटायरमेंट के बाद करेंगे, फिर सोचते हैं कि चलो फिर करेंगे, अभी छोड़ो बच्चे की शादी हो जाए फिर करेंगे। तो कामनाओं का संसार पूरा हमारा भरा पड़ा है, उस कामना में से उद्देश्य तक पहुंचने के लिए कोई अनुभव संपन्न विचार चाहिए और वो उद्देश्य की पूर्ति भी होना चाहिए। तो यदि प्रमाणित विचार होगा तो पूर्ति की बात भी बनेगी, और नहीं तो कामनाएं अपना कामना में गुम होते रहे हो आप। हजारों साल से, लाखों साल से हम लोग जब से भी हैं, हमारे कामनाओं में कमी नहीं है, कामनाओं का भंडार है। ऐसे ज्यादा जब भी कोई मौके लगते हैं हमारे अंदर, सबके अंदर एक कामनाओं का संसार जो है ना लहरें खान लगता है ना, और वो दौड़ता रहता है, ठीक, और वो गेट से निकलने के बाद वो कामना संसार जो है कभी काम नहीं आया। हाँ, काम ना आया वो। तो इन कामनाओं को कैसे पूरा किया जाएगा इसके लिए अनुभव चाहिए, ठीक, और अनुभव के आधार पर फिर ये बात है ना हमारे लिए एक उद्देश्य के रूप में बनती है। और वो जीने का प्रयोजन बनता है और उसके साथ फिर चीज़ें आगे बढ़ती है, वहाँ से चलना शुरू होता है। अगर ऐसा प्रयोजन ही नहीं बना, उद्देश्य नहीं बना, तो हमारा चलना वैसा नहीं बनेगा। और जिसका चलना बन जाएगा उसका तो रास्ता बदल जाएगा, है ना। हमारी कामना भी हम समझ भी गए लेकिन रास्ता वही है, तो क्या प्रमाण उसका कि हमारी कोई कामना थी, या क्या प्रमाण उसका कि हम कोई समझ में आया या हमारे लिए उद्देश्य बना। रोने वाले बाहर, रुलाने वाले बाहर, देखने वाले भी बाहर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉट अलाउड, कोई सुनेगा ही नहीं, अनावश्यक, ठीक है, ठीक। तो क्या बात पकड़ में आई बताओ भाई, वरुण भाई कहाँ क्या है, गए वरुण भाई चले गए, इधर है, हाँ क्या बात पकड़ में आई। अभी हमारे इतना लोगों का टाइम नहीं कि आपके ऑडियो आप सबको भेजेंगे, आपने ये बोला था क्या हुआ उसका, आगे योजना है ऐसे। हाँ जी, वो आपके मित्र सुन नहीं पा रहे रमेश भाई, बोल दो यार। कौन रमेश? नहीं, मुझे इतना ही समझ में आया अभी की बात से। जी जी, ये आपको भाई ठीक से तो सोचना पड़ेगा, अपनी लाइफ को ठीक से रीसेट, सारी चीजों को विचार करके ठीक से सोच समझ के कोई स्टेप लेना। तो वही वही, अभी देखिए जितनी हमने बात की है, जितनी हमने बात की यहाँ पर, इसमें कौन सी ऐसी पारिवारिक परिस्थिति बाधा है बताइए। हो सकता है किसी इसमें उद्देश्य सेट करने में तो कोई बाधा नहीं है, ये उद्देश्य आपको सेट करना है उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट में कुछ देर सवेर हो सकती है किसी की स्थिति। पहले उद्देश्य सेट होने के बाद इम्प्लीमेंट की बात करेंगे, या उद्देश्य में पहले से डिले को प्लान कर देंगे, उद्देश्य को निर्णय करते समय डिले टाइम डाल दें पहले उसमें। डिले टाइम तो ऐसे कोई नहीं डालना चाहेगा, है ना। इसका मतलब है कि जब उद्देश्य की बात हो रही तो उद्देश्य की बात करते हैं, फिर उसके पूर्ति की बात करेंगे तो पूरी बात कर लेंगे उसमें पूर्ति की। अभी तक की चर्चा में ऐसा कौन सा बिंदु हमको दिखाई दिया जिसमें कि उद्देश्य के निर्धारण में कोई सुनीता, बबीता, रंगीता, रंजीता, अनीता, मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आया, कोई बाधा है ये बताओ। मुझे तो ऐसा मुझे नजर नहीं आया, है ना। माना जाती क्या उद्देश्य इतने बनते, क्या पता हो सकता है कि कई बार तो इंटरेस्ट ही निकलता है, उल्टा निकला, जिसको हम बाधा मान रहे हो तो उससे अगर हमारे अलग से बात होती है तो पता रहा कहानी अलग निकल जाती, वो तो बोले वो तो तैयारी बैठे थे हम तो पहले से ही। तो मुझे लगता है कि है ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उद्देश्य अस्पष्ट होने के कारण हम क्या कर देते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता हो, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता हो, इसके पास थोड़ी होता है, तो पता रहता है हमारे लिए हम कोई एक ट्रैप बना लेते हैं। और एक एक मानव की जिंदगी बहुत छोटी सी चीज़ है, एकदम छोटी चीज़ है। जैसे हम लोगों की अगर बात करें 25-30-40 साल में जाके तो कुछ होश आया कि क्या हो रहा है ना, उसके पहले तो पता नहीं चला क्या हुआ, नौकरी ये वो शादी ब्याह बच्चे कुछ करके हो गया, उसके बाद कोई जीवन अध्याय की चपेट में आ गए, है ना। तब तक कुछ समझते जब तक 35-40 साल के हो गए, और उसी बीच में कोई निर्णय कर ले कि नहीं वो 2-4 करोड़ के बाद ही होगा जी, है ना। कोई बना एक उदाहरण लिया, अब हो गया रास्ता लंबा, ठीक, अब आपको यू टर्न लेने भारी है कई बार तो, ठीक, आपने यू टर्न लिया भी मान लो हो गया 10 साल और, ठीक, उसके बाद एक आध और निर्णय कर लो आप, कहानी खत्म, एकदम खत्म महाराज। ये ऐसा कह के मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन डर जाओ तो अच्छा ही है। क्योंकि है ऐसे ही, हैं? हाँ बस भैया हो गया, आपने ख्वाब देख लिया दिल्ली में दूध बेचूंगा, ठीक है ना। ये कोई भी हमने सोच लिया इंदौर में हमको 500 लीटर दूध बेचना है, अब करो उसको पूरा करने में आपको 10-5 साल लगे, ठीक। तब तक अपना दूध बिकने लगा तब तक अपने समझ में आएगा क्या हुआ। इसीलिए ये बहुत ही सघन कार्यक्रम है। सघन का मतलब हुआ कि यदि मेरे को कुछ समझ में आया तो तुरंत जरूरी बनता है कि जिससे समझे उसके बाद वेरीफाई कराने की जरूरत है, भैया ये समझ में आ रहा है ठीक है या नहीं है, है ना। नहीं तो हमको क्या लगता था, हम ही लोग को क्या लगता था कि यार ये बात एक बार समझ में आ गई ना तो अपन तो फटाफट इम्प्लीमेंट कर देंगे इसको, अपने कैसे लगने वाली है, बाबा जी से थोड़ी होने वाला है ये काम, ये तो अपन ही करने वाले हैं। हाँ वो तो हम कंटक कर लेते हैं, हम लोग तो उसको बहुत जल्दी कर देंगे भाई, क्योंकि अपन तो वैसे ही स्मार्ट है। उसका मतलब है कि कुछ यहां से लेना है कुछ वहां से लेकर अपन कुछ चला देंगे, जबकि उतना कठिन नहीं था ये। अगर हमको बाद में कराई तो हमको लगा 10-20 साल गंवाने के बाद ठीक है आज जहां भी है, लेकिन और उससे बेहतर जगह में हो ही सकते थे, हर बार लगना ही चाहिए ऐसा तो, या कम से कम ये तो समझ में आया कि जिसको हम कठिन मान रहे थे जो जिसको चैलेंज मान रहे थे वो तो चैलेंज निकला ही नहीं, जिसको हमने मान लिया था हर्डल की वो पूरा किए बिना तो नहीं होगा, ऐसा करके बिना नहीं होगा, वो तो कुछ भी नहीं उसमें आया ही नहीं कहीं, बल्कि यही हुआ कि जहां से काम रुका हुआ था वहीं से शुरू करना पड़ा। आज आप टाल दो 15 साल के लिए 10 साल के लिए 5 साल के लिए, लेकिन यदि ये जो उद्देश्य की पूर्ति जहां तक नहीं हुई है या जहां से काम शुरू होना है वो वहीं से शुरू होना है, चाहे आप आज शुरू करो चाहे 20 साल बाद शुरू करो चाहे 40 साल बाद शुरू करो, एक बार उद्देश्य बनने के बाद तो यात्रा शुरू होगी ना। हमको इंदौर जाना है ये तय हो जाने के बाद ही तो उसकी बात चलेगी, उसके पहले एक अलग कहानी है, उसके बाद एक अलग कहानी है, उसके बाद तो हमने एक कदम भी उठाया तो इंदौर के मान लो 10,000 कदम है तो उसमें से कदम कम हुआ, जब तक हमने उद्देश्य नहीं बनाया तब तक थोड़ी कदम कोई कम हुआ, तब तक कर तो हम वही रहे जो पहले कर रहे थे, उसमें क्या बदल गया भाई। अगर कोई मैं वरुण भाई के लिए बात नहीं हो रही, हम सब अपने अपने देख सकते हैं, कर तो हम वही रहे है ना, तो वो उसमें से माइनस हुआ नहीं। अगर रस्ते का चयन हो जाएगा तो उसमें जो भी फिर काम कर रहे हैं वो फिर एक्चुअली वो उसकी तरफ जाने की बात बनेगी, और नहीं तो नहीं बनेगी। कुछ कह रहे थे आप, माइक दे दिए। मौसा जी कामना के रूप में तो है ही, और आपने बताया कि उद्देश्य तो आखिरी में बनेगा जब जवाब मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा ना कि उद्देश्य ये है। अभी से उद्देश्य तो नहीं बन सकता ना। ये कहा कामना को पूरा करने के लिए किसी लक्ष्य की पहचान होना, उद्देश्य की पहचान होना, प्रयोजन की पहचान होना, ये अनुभव उपरांत ही बाबा जी को अनुभव हुआ उसके, उसमें ये समझ में आया कि ये सब करना पड़ेगा इसके लिए, और उसको हम शिक्षा विधि से पहचान सकते हैं। नहीं तो फिर एजुकेशन का मतलब क्या है, नहीं तो फिर तो सब अनुसंधान की बात हो जाएगी, है ना। एजुकेशन पूर्व हाँ क्यों नहीं बना सकते हैं, वही वही अनुभव को संक्रमण को स्वीकारे बिना, अनुभव को स्वीकारे बिना, संक्रमण को स्वीकारे बिना, चेतना के विकसित होने के स्वरूप को स्वीकारे बिना हमारे लिए ये फिर काम नहीं है खाली। उसके प्रति हमारे में सहमति स्वीकृति के उपरांत फिर ये हमारे लिए लक्ष्य बनता है, नहीं तो अपने क्या पता, मैं फिर वही बोलूंगा ना, अपने क्या पता कि इससे ये होता है। या आपने एक लाइन सुनी कि न्यायपूर्ण व्यवहार से आदमी सुखी होता है, इसका क्या मतलब निकलता है आपके लिए, अनलेस एंड अदरवाइज ये कोई अनुभव पूर्वक कहा जा रहा है तब तो वो मतलब निकलता है इसका। तो अनुभव पूर्वक ये बात कही जा रही है, अब हमारे लिए अनुकरण का मुद्दा हो गया, ठीक, अध्ययन का मुद्दा हो गया, उस प्रकार से हमारे लिए लक्ष्य बनता है। वो लक्ष्य कब बनेगा, जब हमारे को कोई जागृति का प्रस्ताव स्वीकार हुआ, वो तभी स्वीकार हुआ जब कोई जागृत मानव स्वीकार हुआ, तो जागृत मानव जागृति के स्वीकृति के आधार पर ही ये सब उद्देश्य बन सकता है, तो उद्देश्य बनेगा नहीं, नहीं तो उद्देश्य तो वही बनेगा और अधिक पैसा, और अधिक पैसा, और अधिक पैसा। ठीक है ये बात। ठीक है ना यहाँ तक जो बात हुई, इसमें कोई दिक्कत? नवनीत भाई, हाँ दीदी आप बताइए, क्या नाम है आपको पूरा, आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। आप हम लोग पहले मिल चुके हैं ना, कहाँ पे? यहीं आई थी आप? विकल्प शिविर में आई थी। बहुत अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, बताइए कुछ। तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि हम लोग जीवन के स्तर पे जब देखते हैं, उद्देश्य जीवन में बनना है, तो हम लोग अभी मिक्स करके देखते हैं मानव को, शरीर और जीवन, तो कंफ्यूजन हो जाता है। जीवन का उद्देश्य यही है कि जीवन चेतना, जीव चेतना से मानव चेतना में संकलन, लेकिन वो अभी बना नहीं है। जब बन जाएगा तो ये ऊपर नीचे और कम ज्यादा नहीं होगा। मेरा यही है, मेरा भी स्तर यही है। बहुत बढ़िया, उनको श्रीमान जी को दीजिए। कुछ नाम वाम शेयर कर लीजिए महाराज, आप अभी बाद में पहुंचे थे। संदीप, संदीप जी, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका क्या उद्देश्य है अभी वर्तमान में? वर्तमान में जो मैंने जो उद्देश्य बनाया है, जो मेरे को इतना समझ में आया कि इस शरीर यात्रा को छोड़ने से पहले इतना हो जाए कि अगली बार जहाँ शरीर मेरे वहां कम से कम एक शिविर चलता हो और एक आदमी मिल जाए जीता हुआ। इससे ज्यादा कोई उद्देश्य मैंने सोचा नहीं। वो अगली शरीर यात्रा का तो बाद देखेंगे, इस शरीर यात्रा में कोई मिला कि नहीं मिला आपको? अभी अभी मिला था अभी यहाँ बैठे हुए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो देखिए, ऐसे हमको उद्देश्य को बना रहे थे, ईमानदार आदमी है ना, तो बता रहे हैं कि ये उद्देश्य हमारा। ठीक, कोई का उद्देश्य देखते हैं इंदौर में होता क्या है, बहुत सुन रखा है 25 परिवार। कोई का उद्देश्य है कि अध्ययन शिविर में क्या होता है, देखते थे एक बार क्या, व्हाट इज डिफरेंट इन दैट, है ना। कोई का उद्देश्य है कि है, हाँ, तो ये सब अलग अलग उद्देश्य बना के हम बैठे रहते हैं। तो जितना उद्देश्य रहता है या तो उतने की पूर्ति होती है, और उतने की पूर्ति होकर हमारी कामना पूरी हुई नहीं हुई अलग बात है। तो महाराज अनिश भाई, वो उद्देश्य को पहचानो जो हमने बनाकर रखा है, वो ये है, बनाए या नहीं बनाए, इसको कोई दूसरा आदमी आपके लिए नहीं कर पाएगा। ये भी हमको ठीक से समझ में आ जाए कि अध्ययन जो है वो क्या चीज है, और अध्ययन में आपका ही कोई एक बड़ा रोल है ना। अध्ययन क्या है, अध्ययन की परिभाषा क्या है? देखो सब रटा हुआ एकदम। अनुभव की रोशनी में आत्मा की साक्षी में मैं स्मरण पूर्वक किया गया कार्य व्यवहार विचार है जी, ठीक है ना ये बात। तो अनुभव की रोशनी में आत्मा की साक्षी में, उसका क्या मतलब हुआ, है ना, जीवन में जो एक कामना है उसको विटनेस करना पड़ेगा, उसकी साक्षी में फिर ये उद्देश्य की पहचान होने वाली है। फिर अगर ये स्मरण में आता है और इसके अनुसार हम सारे कार्य व्यवहार और विन्यास को बनाते हैं, इसका नाम है अध्ययन। तो हम सब कोई ना कोई प्लान प्रोग्राम बनाए हुए हैं, बनाए कि नहीं बनाए, वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देख लो भाई। भविष्य जी ने क्या पूछा था भाई, देखो वो संतुष्ट है। अब ड्रामा दिया। भैया आप भी संतुष्ट है, पर्याप्त है। कल को दिक्कत आई, कल भी उपलब्ध दुकान खुली हुई है, इसमें क्या दिक्कत है ना? अभी एक ही दिन में सब संतुष्ट है, हमेशा हमेशा जाएगी इसकी तो कोई संभावना है नहीं। ठीक, हर दिन हमको संतुष्टि होती जाए, हर दिन कोई समस्या हो उसका इलाज मिल जाए। ठीक है ना, क्रम से समझना होता है। ठीक है, हाँ भैया, ग्रुप्स बनाने हैं आपको। तो कल सुबह अभी तक जो चर्चा हुई इस पर आप लोग चर्चा करेंगे, इससे जुड़े हुए और मुद्दों पे बात करिए, क्योंकि हो सकता है कई लोगों का मन में रहता है लेकिन माइक आ जाता है सामने तो कई का अभ्यास नहीं होता। तो छोटे छोटे समूह बना के हम लोग अच्छे से अपनी बात रखें कि यार वहाँ मैं कहता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं सब समझ गया हूँ। मेरे को लगता है ऐसा नहीं, ऐसे गप मारते रहते लोग, वहाँ कौन बोले यार, डिस्टर्ब होता है ना लोग, इसलिए बोलते नहीं हैं। और क्या, ये देखो अब मैत्री को सुबह से प्रश्न कर रहा है, मेरे से वहां पूछने आई थी, मैंने कहा वहीं पूछ लेना। कोई नहीं, आराम से है ना, प्रश्न में डरने की जरूरत नहीं है। या प्रश्न करने वाले को डरने की जरूरत, उत्तर देने वाले को डर होना चाहिए ना। प्रश्न करने वाले को क्या डर होना चाहिए आप बताओ। जब श्रेष्ठ आदमी का अनुकरण करते हैं तो मतलब पूरा अनुकरण करते हैं तो विचार में स्पष्टता होती है कि आधा अनुकरण करते हैं तो? आप बताओ आपको क्या लगता होगा, क्या होता होगा, आप सोचो। अनुकरण विचार पूर्वक ही होता है बेटा, उसके पहले बिना विचार को पकड़े अगर जो कुछ करते हैं उसको अनुसरण कहते हैं। मतलब श्रेष्ठ आदमी का मतलब कभी कभी वो श्रेष्ठ आदमी का हम पूरा नहीं मानते तो क्या हमारे विचार में पूर्णता होती है कि नहीं होती? वो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और मानते क्यों नहीं, पूरा क्यों नहीं स्वीकार करते? मानना शब्द आपने प्रयोग किया, क्यों नहीं अनुकरण कर पाते? क्योंकि श्रेष्ठता में संदेह रहता है। श्रेष्ठता को पहचानने के लिए आंख से तो पहचान में आती नहीं, उसके लिए भी कोई समझ चाहिए होती है ना। इस प्रकार से होता है, जितना हम समझते आते हैं। हाँ, जय हो महाराज। भैया आप इतनी स्पष्टता से बात कर रहे हैं तो क्या आपको यानी विचार में पूर्णता हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, हमारे को अनुभव नहीं हुआ है ये हमको पता है। ठीक, लेकिन हमारे को पास कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर नहीं है, ये भी हमको पता है। ठीक, इसीलिए परिस्थिति के दबाव में ना आकर जैसा एक मानव को जीना चाहिए वैसा जीने के लिए हम संकल्पित हैं, ये भी हमको पता है। ठीक, इतनी बात कही जा सकती है। अब रहा इसका वेरिफिकेशन, इसका प्रमाण। तो उसके लिए प्रमाण करने के लिए आप हुई, आप पूछो प्रश्न, जितने दुनिया के जितने प्रश्न हो सकते हैं। ठीक, हमारे को ऐसा लगता है कि अनुभव वाले कंटेंट को छोड़कर है ना, अध्ययन वाले कंटेंट में जितने भी एक मानव से जुड़े हुए सुखपूर्वक जीने के लिए, व्यवस्थापूर्वक जीने के लिए जितने मुद्दे हो सकते हैं उस पर हमारे पास एक पूरा अवधारणा इसका स्पष्ट है। भैया मुझे भी लगता है कि मैं सारे चीज के उत्तर दे सकता हूँ। बिल्कुल लग सकता, लगना ही चाहिए। नहीं सॉरी, मैं और कुछ बात बोल रहा हूँ। लेकिन विचार जब तक पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं है, हाँ, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से समाधानित है? मतलब क्या आपके विचार पूर्ण रूप से नियंत्रित है? ओहो, आपके नहीं हो तो मत कहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ प्रभु। अब उसका प्रमाण यही है महाराज, कोई बोल दे है या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर भी एक सांत्वना तो मिलती है। हाँ, सांत्वना के लिए यही है कि जैसा हमको सोचना होता है, जिस दिशा में सोचना होता है, जितने उत्तर से संपन्न होना होता है उतने उत्तर हमारे पास हमेशा रहते हैं। ये कह दिया आपको सांत्वना के लिए। अब सांत्वना से अधिक के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना चाहिए हमारे साथ। नहीं तो फिर क्या देरी है फिर अनुभव में? अब अनुभव में क्या देरी है? ठीक बात, इसके लिए हम लोग जब सत्र करेंगे आगे बढ़ेंगे कि अध्ययन क्या होता है और अनुभव कैसे होता है, उसमें जो भी बातें होंगी उसको वहाँ से रखेंगे, थोड़ा विस्तार से उत्तर देंगे इसका, इसका विस्तार से उत्तर देते आने वाले समय। अभी क्यों? अभी इसीलिए नहीं, क्योंकि अध्ययन की प्रक्रिया को जब रखेंगे और उसमें अनुभव तक की बात को रखेंगे, कोई छूटने वाली बात नहीं है। आप बोलो तो अभी रख लेते हैं, लेकिन 9:30 का टाइम हो गया है। बिल्कुल ठीक बात। इतना हमको समझ में आ जाए कि साक्षात्कार का प्रमाण बोध में, बोध का प्रमाण अनुभव में, और अनुभव का प्रमाण परंपरा में। उसके पहले भी किसी को लग सकता है कि मेरे को अनुभव हो गया, उसके पहले भी किसी को लग सकता है मेरे को अवधारणा हो गया, उसके पहले भी किसी को लगता है मेरे को साक्षात्कार हो गया। इसका कोई प्रमाण बनता नहीं है, इसका कोई प्रमाण बनता नहीं है। ठीक, ये तो आप सुने ही हो, ये जो बात, जो भाषा का मैंने प्रयोग किया है तो आप सुने हो। तब क्या निकल के आ गया कि अभी परंपरा में हम क्या क्या कंट्रीब्यूट कर पाते हैं उससे ही ये प्रमाणित होता है। अपने में लेवल पे अगर बात करेंगे, यदि आप मेरे से पूछेंगे, प्रमाण विहीन बात पूछेंगे यदि मेरे से, तो मुझको लगता है कि हमारे पास कोई ऐसे प्रश्न नहीं है जो हमारी जिंदगी से, है ना, इन तीन मुद्दों के लेकर के, मानव क्या है इसके बारे में पूरा स्पष्टता है, मानव का सुख क्या है इसके बारे में पूरा स्पष्टता है, और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है, और ये अनुकरण पूर्वक ही है, अनुशासन पूर्वक है, इस अनुशासन पूर्वक नहीं है, ये हमको स्पष्ट है। स्वानुशासन नहीं हुआ, नहीं हुआ, जीवन ज्ञान नहीं हुआ। जीवन ज्ञान हो जाएगा तो अनुभव हो गया। हाँ हाँ ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। इस पर बात करेंगे अच्छे से, अच्छे से हम भी याद रखेंगे, आप भी याद रखना। रवि भैया जी आ जाइए, तो कल सुबह गोष्ठी होने वाली है, तो हमारे जो संस्थान के रूटीन कार्यक्रम है वो यथावत चलते रहेंगे, और इसको भी हम लोग करेंगे। ये लीजिए।